तो ये सभी बहनों का घर है, मायका है, और भाइयों के लिए देखिए सफलता इस बात की है, जीव चेतना में सफलता इस बात की कि बहनों की संख्या घटती जाए, बीवियों की संख्या बढ़ती जाए, ये जीव चेतना की सफलता है। मानव चेतना में सफलता है कि बीवी एक और बहनें अनेक, तो ये हमारी तो सफलता है कि हमारी इतनी बहनें हैं और इतने इतने प्यार से, इतने विश्वास से वो उनके बच्चे और हम सब साथ में रहते हैं, तो हमें लगता है ये हमारी सफलता है, कोई हमसे डरता नहीं, ये बड़ी सफलता है। तो इसको हम सफलता मानते हैं, मतलब बहुत स्थूलता में ये सब सफलता है। दूसरे लोग कहते हैं यहाँ पर कि भैया पता नहीं चलता इतने दिन रहने के बाद भी कि एक्चुअली है ना ये बच्चा कौन से परिवार का, इसका खूनी संबंध कहाँ है ये पता नहीं चलता, क्योंकि संबंध एक उसके ऊपर की चीज है ना, खून से ऊपर, ये पता चलता है यहाँ पे थोड़े दिन में। और थोड़े दिन रहने पे ये होगा कि कुछ कुछ लोगों में क्या योग्यता है, कुछ में क्या योग्यता है, ये भी पता चलेगी। और थोड़े दिन बाद आपको ये पता चलेगा कि इसमें बदल भी रहा है, तो हर 3 महीने बाद यदि लोग यहाँ आते हैं तो वो बोलते हैं ट्रेमेंडस चेंज हो रहा है। तो बदलने का या ये सम्मान की यात्रा है जिसपे हम सुबह बात कर रहे थे, वो सम्मान की यात्रा चलती रहती है। आदमी और सम्मानपूर्वक जीने का अभ्यास करता जाता है, खुशहाली बढ़ती जाती है। महाराज सारी समस्या हमारे मन का वहम है, मतलब अज्ञानता का प्रमाण है। ये बात पहले सुन के हमको लगता नहीं था कि इतना ही है, लेकिन अभी जी कैसे लगता है सिर्फ इतना ही है। अभी तो अपन हर दिन समाधान पूर्वक उठते हैं भैया, समाधान पूर्वक सोते हैं, और कोई दिन भर भी समस्या नहीं आती, रात भर भी नहीं आती, ऐसा हम अपने में कई साल से देख रहे हैं। इसके बीच में कुछ सफलताएं मिलती जा रही है, सफलता नहीं थी तब भी समाधान था ही, समझ में आई क्या था, और अभी समझ में आने से कुछ सफलताएं मिल गई तो भी समाधान ही है, कोई समस्या थोड़ी हो गई है। क्या समाधान हो गया या क्या सफलता हो गई, अब ये है कि जो कुछ हम सोचते थे वो एग्जीक्यूट होने लगा है और चीजें घटित होने लगी, और अब प्रमाण के रूप में कोई बातें हमको दिखाई देने लगी। टीना दीदी जोरदार काम है, अब बताओ ये नौकरी वोकरी छूटने की है तुमसे कि नहीं छूटने की, छूट जाएगी, वाह यार जोरदार बात। देखिए सोचिए अभी ये दोनों ही ये पति पत्नी है, जब हमारे को मिले थे तब इनकी ठीक से नौकरी भी नहीं थी, इनकी तो छोटी मोटी थी, मतलब सरकारी तो नहीं थी, वो तो करती नहीं थी, बड़ी मेहनत करके इनकी नौकरी लगी है, इनकी दोनों ही छोड़ने को तैयार हो गया अभी, बताइए सरकारी नौकरी, और जबकि बहुत ही आर्थिक रूप से कोई बहुत समृद्ध परिवार नहीं है। तो इस बात का ताकत देखिए कि आदमी अपने सम्मान पूर्वक जीने के लिए खड़ा हो जाता है। कल ही भाई कह रहे थे छोड़ के आ जाओ, मैंने कहा नहीं अभी नहीं छोड़ना, अभी रुक करो थोड़ा। तो आदमी हमेशा से सम्मान पूर्वक जीना चाहता है, उसको ये जब तक उसको ये नहीं मिला रहता है तो उसको लगता है शायद इसमें सम्मान होगा, और वो भी कुल समीक्षा करने के बाद है, आप नहीं करे बिना भी आप समीक्षा कर ही सकते हो। आदमी की ये भी ताकत है कि सब गलती करके देखना थोड़ी है उसको, भाई गोपी भाई अब क्लास चालू हो गई, अब बाहर ये बाहर अच्छा कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ये तो आदमी की इतनी बड़ी ताकत है कि सब कुछ किए बिना भी आप सब कुछ करने की समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि गलती आनंद है। यदि सारी गलती खुद ही करना चाहोगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, एक नहीं अनेक है ना। तो ये भी नहीं है कि हमको सारा कुछ गलती करके देखना ही है उसके बाद ही हमको अकल आएगी, ऐसा कुछ होता नहीं। दुनिया देख के हम आएंगे, क्या देखेंगे दुनिया, दुनिया बहुत बड़ी, एक शरीर यात्रा कम पड़ेगी, तो ये वहम है। तब क्या करना है, हमारे अंदर समीक्षा करने की ताकत है, क्या ताकत, चाहते कुछ है हम, उस चाहत की रोशनी को ठीक ठीक फोकस करने से अब बाकी जो कुछ हो रहा है व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, जहां जो कुछ हो रहा है वो सब जगह पे क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना ये बात। चलिए कोई प्रश्न, एकदम प्रसन्न। तो स्वधन के बारे में जितनी बात हमारी हुई भैया, संयोग से आप आए और स्वधन पे सुबह से बात चल रही, काफी बातें होंगी, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, कल से चल रही है। तो हम लोग ये समझ रहे थे कि हम सब में ही सम्मान पूर्वक जीने की एक चाहत है, और ये जो चाहत है ये नेचुरल है, ये किसी भी प्रकार के ना तो कोई कंडीशनिंग से आती है, ना कोई सामाजिक स्थिति परिस्थिति से आती है, ना कोई शिक्षा से आती है। हर मानव में सम्मान पूर्वक जीने की कामना चाहत बचपन से देखी जाती है। शब्द नहीं हो उसके पहले से, शब्द नहीं हो उसके पहले से सम्मान को हम ठीक से समझे नहीं तो अपमान पूर्वक अधिमूल्यन अवमूल्यन पूर्वक जीते रहे, और उसी में कहीं ना कहीं वो अपना पराया द्वेष ये सब पनपता रहा। किसी एक बच्चे का यदि कुछ एक अधिमूल्यन किया गया क्लास में तो बाकी सभी अपने में प्रेरणा नहीं पाते हैं, ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित ही होते हैं। गोपी भाई बेटा बाहर करेंगे क्या सब कुश्ती कबड्डी? ठीक है ना ये बात? ये बात समझ में आती है? तो बचपन से ही शब्द आने के पहले भी हमारी सब में सम्मान पूर्वक जीने की चाहत है या नहीं है? तो शिक्षा क्या करेगी? शिक्षा का क्या काम, सम्मान क्या है, किस प्रकार सम्मान पूर्वक जिया जा सकता है, उसकी सूचना इन्फॉर्मेशन योग्यता ये हमारे में स्थापित कर दे। कुल मिलाकर ये एजुकेशन का मतलब है। ये बात समझ में आती है? अगर आप ठीक से देख पाते हो कि सम्मान की चाहत पहले है उसका प्रोग्राम बाद में है, तो आपने एक प्रोग्राम बनाकर रखा ही हुआ है, अभी भी रखा है, यहां आने के पहले दिन तक भी और अभी तक रखा ही होगा, आपने एक प्रोग्राम बनाकर रखा है सम्मान पूर्वक जीने का, है ना? क्या सम्मान होगा भाई, हमारे बच्चे अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम करेंगे, जो भी हमारा नाम होगा देश में ये होगा, बड़ा काम करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, ये होगा वो, तमाम तरह की चीजें हमने मान के रखी हुई है। तो अपन ये समझ रहे हैं, कल से क्या समझ रहे हैं कि सम्मान एक मौलिक चाहत है और एक ये मूल्य है। मूल्य का मतलब क्या होता है इसको भी ठीक से समझ लीजिए। मूल्य का मतलब क्या? भैया मनोज भैया इनको सबको बता दीजिए बाहर, थोड़ा सा मस्ती करेंगे बाहर, जोर से करेंगे जरा, और दरवाजा बंद कर दीजिए, वो गेट लगा दीजिए प्रसन्नता बेटा इनको जाने के बाद। तो सम्मान एक मूल्य है। सम्मान क्या है? एक मूल्य। विश्वास क्या है? एक मूल्य। स्नेह क्या है? एक मूल्य। ममता क्या है? एक मूल्य। मूल्य हमारी आवश्यकता है। आराम से आराम से। साढ़े सात बज रही है। कुर्सी पे बैठना चाहिए तो कुर्सी साइड में पड़ी है। तो ये मूल्य क्या है? एक होता है मूल्य, एक होता है कीमत, दोनों में कोई अंतर है या नहीं है? कीमत क्या चीज है? वो आरोपित है, हमने उसको कुछ दिया हुआ है। एक होता है मूल्य, तो मानव में मूल्य की बात कर रहे हैं, तो मूल्य क्या चीज है? क्या है मूल्य? वो तो कीमत है। वो तो कीमत ही है, वो मूल्य थोड़ी है। तो एक ही बात करें ना आप, 10 ग्राम की एक बात करो, 1 ग्राम की एक बात करो, वो तो एक ही बात होगी। वो सोने का मूल्य क्या है ये बताओ। मान लीजिए 3000 रुपए है। अरे वो तो कीमत है दादा, कीमत है 3000 रुपए कीमत है, और उसका हम मात्रा कम ले रहे हैं तो वही तो उसका वैल्यू कम नहीं हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, उसका वैल्यू रेट जो है उसी हिसाब से, उसी हिसाब से लगेगा ना। नहीं, वैल्यू क्या है? वैल्यू वही है उसका जो मतलब निर्धारित है, वो तो कीमत है। हाँ, सोने का वैल्यू कहाँ पता है आपने को? सोने की कीमत पता है? सोने का कीमत पता है तो उसका वैल्यू कितना होगा? कितना क्या होगा, वैल्यू क्या होता है, कितना क्या होता है? सोने का मूल्य पता है अपने को? हाँ, सोने का मूल्य मान लीजिए क्या है? 3000 रुपए। अरे वो तो कीमत है। हाँ, तो वैल्यू क्या है जो माइंस से निकला हुआ है, सोने का धातु जो है उसका वैल्यू क्या है? हाँ, क्या वैल्यू है? तो उसका वैल्यू तो अपने को जानना पड़ेगा। हाँ, उसका वैल्यू जानना पड़ेगा। रेट के मतलब मात्रा कम ज्यादा होने से भी मतलब वो जो है वैल्यू बराबर रहेगा। वैल्यू बराबर रहेगा तो वैल्यू अलग चीज है, कीमत अलग चीज है। हाँ, वैल्यू अलग चीज है, कीमत मेरे कहने का तात्पर्य यही था। वैल्यू अलग है, कीमत अलग है। कीमत वैल्यू कीमत के साथ में तो समतुल्य नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन सोने का वैल्यू क्या? नहीं नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य वही है। ठीक, मैं समझ गया। हाँ, सोने का वैल्यू क्या है मेरा प्रश्न है। हाँ, तो वही वैल्यू क्या है ये मैं भी जानना चाह रहा हूँ। आओ, उससे उस सोने से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उसकी क्या उपयोगिता है? हाँ, सोने की क्या उपयोगिता है वो तो बताए, कोई सोने की क्या उपयोगिता है? वो बहुत सी, उसमें इलेक्ट्रिक कोई बताए सोने की क्या उपयोगिता है? कहीं किसी किसी कुछ चीज बनाने में काम आता है ना। एक आध तो बताओ, कई इलेक्ट्रिक उसमें भी उपयोगिता थोड़ी, जिसकी उपयोगिता नहीं पता चले उसको आप लॉकर में रखते हो। इलेक्ट्रिक हेलो, जिस समय बैंकिंग सिस्टम नहीं था जी, उसकी उपयोगिता ये थी कि अपनी जो आवश्यकताएं थी वो उससे पूरी हो जाती थी, वो एक यूनिवर्सल करेंसी था। मतलब के वो तो कीमत पे चला गया ना, उससे कहाँ हमारी आवश्यकता की पूर्ति हुई? पानी मिलता है उससे, खाना मिलता है उससे, कपड़ा मिलता है? नहीं, उसकी कीमत से मिलता था। वो तो कीमत से हो गया, वो तो कीमत हमारे आरोपी थे। कीमत नहीं है, कीमत कोई स्थायी चीज नहीं है। कीमत और मूल्य दोनों अलग अलग चीज है। जब तक कीमतों पर डिपेंड रहेंगे परेशानी रहेगी। तो फोरम दीदी कुछ बता रही, माइक भिजवाओ इधर माइक। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। धरती की जो जो एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने के लिए वो मतलब वो उसका मूल्य। हाँ, उसका मूल्य है, वैल्यू। ठीक है, फोरम दीदी कुछ कहना चाहती तो उसके लिए उसको अपने बैंक में रखना पड़ता है, अपने लॉकर में रखना पड़ता है, नहीं धरती को बैलेंस करने के लिए। अगर यही उपयोगिता है उसकी तो फिर उसको कहाँ रखना चाहिए? धरती में रखिए, गड्ढा करिए। हाँ जी। किसी भी चीज का मूल्य यानी उसका गुणधर्म जो होता है वो उसका मूल्य कहते हैं उसको। ठीक है, बढ़िया, काफी क्लोज बता रहे हैं। और कोई बताएं, मूल्य क्या है? मानव का क्या मूल्य? मानव में मूल्य को कैसे पहचानेंगे? वो समाज के लिए, आप अपने लिए और समाज के लिए क्या उसकी व्यवस्था को बनाने के लिए वो क्या कर सकता है, वो उसकी मूल्य है। और थोड़ा लगाइए, और बुद्धि लगाइए। आदमी की ताकत है, थोड़ा बुद्धि लगाता है तो उसके आसपास पहुंचने लगता है, क्योंकि अस्तित्व में वास्तविकता है ही, थोड़ा ध्यान देने से उधर हम घुसने लगते हैं। और मानस जो मानव है, मानव सबसे बेहतर इकाई है अगर हम इसको मानते हैं तो। हमारी जिम्मेदारी और हमारा उत्तरदायित्व बोलो या शब्द का उपयोग, हाँ कोई बात नहीं हो सकता है, पर वो अगर हम पहले तो समझ पाए कि हम श्रेष्ठ इकाई है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, और वो करके हमारी संरक्षण, हमसे जो लोअर में है, जो जीव है, पदार्थ है या कोशिका है, उनकी संरक्षण और उनकी वृद्धि की व्यवस्था और व्यवस्था में हमारी भागीदारी, इतना अगर कर लिए तो ये हमारा मूल मूल्य हो गया। ठीक, बढ़िया। और कोई बताएं, मूल्य क्या है? मानव का मूल्य उसकी बुद्धि और सोचने की क्षमता है, वो उसी बुद्धि के बल पे वो प्रकृति पे विजय भी पाता है, शोषण करता है प्रकृति का, वो उसकी नासमझी भी हो सकती है बट उसका यूटिलाइजेशन भी कर सकता है, दोनों चीजें हैं। बुद्धि आप कैसे यूज करते हो आप पर डिपेंड करता है। तो फिर तो दोनों हो गया, तो दोनों वैल्यू हो गया क्या, दोनों मूल्य हो गया क्या? एक, हाँ, एक न्यूसेंस वैल्यू हो गया और एक तो मानव में दो तरह का वैल्यू होता है। हाँ, तो आप, हाँ, फिर मानव का वैल्यू क्या, फिर प्रश्न वही का मैन्यू का वैल्यू तो कंस्ट्रक्टिव उसमें है ना। हाँ, तो फिर क्या है वो? क्रिएशन, वो क्रिएट कर सकता है चीजों को, क्रिएट। हाँ, मानव कुछ क्रिएट कर सकता है कि प्रकृति में पहले से क्रिएटेड चीजें हैं? नहीं, वो रिसोर्स प्रकृति उसको रिसोर्स प्रोवाइड कर सकती है, पर मानव अपनी बुद्धि से वो जो रिसोर्स है उससे क्रिएशन कर सकता है। तो क्रिएटर मानव है या क्रिएटर प्रकृति है? क्रिएटर मानव भी एक सेंस में, मानव क्रिएटर है। हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, क्यों, हम घर क्रिएट नहीं कर सकते क्या? घर क्या क्रिएट करते हैं हम, है ना, वो तो ईंटा पत्थर देता है, आप अरेंज कर देते हो, ऐसा कैसा क्रिएट क्या क्या? प्रकृति आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, हाँ, आप उसको प्रोसेस करते हैं। क्रिएट तो वही, द थिंग्स विच आर क्रिएटेड इन द नेचर, यू जस्ट अरेंज देम इन सर्टेन वे सो दैट यू कैन फुलफिल यूर नीड्स और वट एवर। सो ह्यूमन बींग इज नॉट क्रिएटर, हमने आज तक कुछ भी क्रिएट नहीं किया। हमने जो क्रिएटेड चीजें हैं उनको यदि हमने ठीक से समझा और गलत समझ दिया तो वो दिक्कतें हैं। यदि ठीक ठीक समझा तो हम उसको कुछ अपना ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो हम क्रिएटर की भूमिका में नहीं। मानव इज नॉट क्रिएटर इन माय व्यूज। पर मानव ने बहुत सारी चीजें क्रिएटिविटी के बल पे, टेक्नोलॉजी जो क्रिएट की हैं वो उसने अपने इंटेलिजेंस के बल पे की है, वो ठीक है ना, उसको समझ लेते। देखो, मानव कुछ क्रिएट करता है क्या? हाँ या ना? ना। तो थिंग्स आर क्रिएटेड, कुछ क्रिएट है पहले से, क्रिएट की स्पेलिंग क्या, यही है ना? क्रिएटिविटी क्या है? तो नेचर में चीजें क्रिएटेड हैं किसी वैल्यूज के साथ, किसी वैल्यूज के साथ है वो, उसकी कोई वैल्यू है। द थिंग्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड, सो व्हाट इज क्रिएटिविटी? सो द थिंग्स विच आर ऑलरेडी क्रिएटेड, यू एड अ एक्टिविटी इन सच ए वे, है ना, टू कंजर्व द वैल्यू ऑफ द क्रिएटेड थिंग। इफ यू एड यूअर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द क्रिएटेड थिंग्स, देन इट बिकम्स ए क्रिएटिविटी, अदरवाइज है ना, वो तो घातक हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया वो तो। एग्जाम्पल, मैं बताऊं मूल्य और कीमत के बारे में? नहीं, ठीक बात। हाँ जी, तो मूल्य क्या है फिर से सोचते हैं, मूल्य क्या है फिर से सोचते हैं। थैंक यू। क्या है मूल्य? हेलो, बोलिए भैया, कुछ बोलना चाहते हैं? किसी वस्तु की उपयोगिता ही उसकी मूल्य है, उसी को वैल्यू कहते हैं। क्या मतलब, क्या समझ में क्या है? किसी आपने तो एक शब्द के दो शब्द कर दिए खाली, उपयोगिता ही मूल्य, मैंने एक को जोड़ दिया, वैल्यू कहते हैं उसको, तीन हो गए। अब क्या हो गया? हो गया वैल्यू पकड़ में, है ना? तो ये जो मूल्य हम समझ रहे हैं वो क्या चीज है, ये हमको ठीक से समझना पड़ेगा, है ना? मूल्य क्या है? वकील साहब को ये है, आपके पास दलील? हाँ जी, हाँ, वो तो विश्वास मूल्य है, ठीक बात। एक इधर सेक्शन में, एक माइक इधर के सेक्शन में। जी, कुछ कहना चाहते हैं दीदी? नहीं, ठीक। तो मूल्य क्या है? मौलिकता ही मूल्य है, ये भी एक शब्द हो गया। मौलिकता का मतलब जो यूनिकनेस है नेचर में, हर एक इकाई की एक यूनिकनेस है, जिसकी जो यूनिकनेस है वो उसका मूल्य है। है ना, जैसे गाय उसका एक अपना यूनिक आचरण है, वो उसका मूल्य है। मानव एक अपना एक मौलिक आचरण उसका होना है, उसका एक मूल्य है। वो किसी और में नहीं है, किसी और दूसरे स्पीसीज में नहीं है। जैसे चार अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव और मानव। तो मानव में जो है वो सिर्फ मानव में ही पाया जा सकता है, वो जीवों में नहीं पाया जाता। उसी का नाम मौलिकता है, यूनिकनेस। दैट यूनिकनेस इज कॉमन विद इन द, है ना, ये इसके करेक्टर से क्या हो गई, ये कॉमन है उस स्पीसीज में, उस अवस्था में, है ना, कॉमन इन दैट ऑर्डर। अगर उस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, उसमें वे कॉमन है। ये बात ठीक समझ में आ रही है ना। तो पदार्थ अवस्था के एक यूनिकनेस है, वो पदार्थ अवस्था में कोई मूल्य है। वनस्पति का एक अपना यूनिकनेस है, वो उसको हम उसका वैल्यू समझ सकते हैं। मानव का अपना एक यूनिकनेस है, जो ना तो जीवों में पाया जाता है, ना भगवान में पाया जाता है, ना कुत्ते में पाया जाता है, ना पत्थर में पाया जाता है। वो आखिर क्या चीज है, वो दूसरों से अलग करता है, लेकिन पूरे मानव जाति से, मतलब जो भी जिसका मौलिकता है, वो दूसरों से डिस्टिंग्विश होते हुए पूरी उस पूरी अवस्था के साथ कॉमन होता है। तो मानव में एक मौलिकता को हम अध्ययन कर रहे हैं, वो सम्मान एक मौलिकता है, सम्मान एक मूल्य है। केवल मनुष्य ही सम्मानपूर्वक जीना चाहता है, जीव सम्मानपूर्वक जीना नहीं चाहता। जीव के लिए आहार, निद्रा, है ना, चार विषय, ये उसकी आवश्यकता है, है ना। आप गाली देके उसको आप रोटी डालो तो भी गाय खा जाता है, और बहुत उसको प्यार से खिलाओ तो भी रोटी खा जाता है। भूख लगने पे खाता है, बीमार होने पे नहीं खाता है। ये बात समझ में आती है। लेकिन मानव के साथ ऐसा नहीं है। तो सम्मान एक मानव की आवश्यकता है, और वो यूनिकनेस है, और ऐसी यूनिकनेस हर मानव में कॉमन है। यदि उसको हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं, यदि इसका सम्मान पूर्वक जीने का यदि एक तरीका जो पूरी मानव जाति जी सके, यदि हम इसको नहीं पहचान पाते हैं तो संकट हो गया। अभी क्या हो गया, एक का सम्मान बाकी का सम्मान हो ही नहीं सकता। जितने भी प्रकार से हम अभी तक सम्मान किए हैं, कर रहे हैं, उसको आप देखोगे उसमें सबके लिए प्रावधान ही नहीं है, जबकि प्रत्येक मानव सम्मानपूर्वक जीना चाहता है। और आप अपने अपनी शरीर यात्रा को देखिए, जब से आपने स्टार्ट किया तब से भले आपके पास ये शब्द नहीं भी आया था, तब भी आप सम्मानपूर्वक जीना चाहते थे। छोटे बच्चे थे आप, और वहां किसी घर में गए और किसी ने बोल दिया, अरे रेंदे इसको कहां अंदर घुसने दे रहे हैं, है ना, तो कैसा लगा? जब हमको शब्द भी नहीं था कि सम्मान चाहिए हमको, लेकिन हमको कभी भी अच्छा नहीं लगा, है ना। और वहां से ये सब चला आ रहा है, ईर्ष्या द्वेष की, ये उसने मेरा अपमान कर दिया, इसने कर दिया, अपने कर दिया। तो ऐसे सम्मान की जब तक व्यवस्था नहीं है शिक्षा में और व्यवस्था में, ऐसा जीने का कार्यक्रम नहीं है, तो हम ऐसे अपमानित होते आए हैं। ऐसे अपमानित होते होते क्या हो गया हमारे अंदर, अब सम्मान तो तरीका मिला नहीं, तो अब इज्जत बचाव प्रोग्राम में लगे रहते हैं। काहे में लगे रहते हैं, है ना, हर जगह एकदम सेफ डिस्टेंस में, ऐसा ना हो कि मेरी कोई इज्जत कम हो जाए, है ना। अब उसमें एक अलग प्रेशर भी है, इज्जत बचाव प्रोग्राम, है ना, क्योंकि दसों बार हमने खाया अपमान। इस विधि से बच्चे जो हैं वो अब वैल्यू लेस हो गए। हम बोलते बच्चों में वैल्यू नहीं, वैल्यू आएगी कहां से, क्योंकि आपने प्रोवाइड ही नहीं किया। सम्मान पूर्वक जीने के एक तरीके को आज तक हम तय नहीं कर पाए कि क्या धरती के हर एक आदमी का सम्मान सुनिश्चित हो पाएगा, नहीं, है ना। अभी तो कोई 450 लोग बचे हैं धरती पर जो कि सम्मान के हकदार हैं, है ना, और उनमें भी संघर्ष चल रहा है, धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही। ये कौन से लोग हैं, फॉर्च्यून 500 में जितने लोग हैं, है ना, उतने ही लोग सम्मान के हकदार हैं, बाकी कौन हकदार है? बाकी तो आपका नंबर आएगा नहीं, और उनमें भी कॉम्पिटिशन चल रही, 500 450 कैसे हो जाए, 450 400 कैसे हो जाए। ये बात समझ में आती है। तो केवल उन्हीं को सम्मान का अधिकार, बाकी किसी को उपलब्ध नहीं कर पा रहे अपन। तो क्या निकला, एक छोटा सा मूल्य जिसकी कामना हमारे में सबसे है, सब बचपन से है और सब में बराबर है, ये हमारी मौलिकता है। सम्मानपूर्वक जीना ही हमारी मौलिकता है। दैट बेसिकली ना आपको जीवों से भिन्न करता है। जीवों को भी भोजन चाहिए, आपको भी भोजन चाहिए, दोनों को भोजन चाहिए, लेकिन जीवों और हमारे में अंतर क्या है, हमको सम्मानपूर्वक भोजन चाहिए। और सम्मान पहले कि भोजन पहले, सम्मान पहले कि भोजन पहले, सम्मानजनक। जैसे हमारी गौशाला में लोग गाय खाना खाती है, घास खाती रहती है, आप एक डंडा उठा लो भाटिया जी, एक डंडा उठा लो, गाय चारा खाना बंद कर देती, तो यहीं देखना शुरू कर देती, चारा खाना बंद, खाना खाना बंद, आप डंडा वापिस रख दो, चारा खाना चालू, है ना। अभी प्रसन्नता खाना खा रही हो और एक आदमी डंडा उठा ले, है ना, डंडा वापिस रख भी दे तो भी नहीं खाने वाली है, और बाकी सोचने वाली कि तूने आखिर उठाया तो उठाया, ये कौन सा तरीका है, ये सम्मानजनक है या नहीं है खाना खिलाने का। मानव में ये डिफरेंस है कि नहीं है। अभी एक दर्शन आपको कहते हैं आप तो सब जीव हो, सब जीव समान, अरे कहां समान, मानव में सम्मान पूर्वक जीने की एक मौलिक आवश्यकता है, एक मौलिकता है, यूनिकनेस है, और वो सब में है। यूनिकनेस जैसे सोने का एक परमाणु, तो सोने का एक परमाणु का जो आचरण है वो उसका यूनिकनेस है, और वो सोने के सभी परमाणु में है कि नहीं है, लेकिन वो लोहे के परमाणु में है क्या, तो सोने का मूल्य क्या है, सोनत्व जो है वो उसका मूल्य है ना, और वो बाकी सभी तरह के मेटल में नहीं पाया जाता है, इसीलिए सोने में पाया जाता है, और सभी सोने में पाया जाता है, वहां सोने के एटम के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है कि ये बड़ा एटम और ये छोटा एटम, इसका सम्मान ज्यादा इसका सम्मान कम, तो सम्मान कम ज्यादा नहीं होता है ना, सम्मान किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होता है ना। यदि सम्मान पूर्वक जीने का तरीका बनता है तो सबके लिए बनता है महाराज, और नहीं बना तो किसी के लिए भी नहीं बना, आज तक नहीं बन पाया, जबकि दुर्भाग्य इतना बड़ा देखिए, जबकि आदिकाल से जब से हम शरीर यात्रा शुरू किए है ना, कोई कितना भी उम्र बताए 15,000 साल 5,000 साल लाख साल जो भी बोलो, वो सब में पहले दिन से ही हमारे में सम्मान पूर्वक जीने की चाहत रही, हम अभी तक इतने मुद्दे को कटर नहीं कर पाए, इसको हम हल ही नहीं कर पाए, क्या किया जाए इसको, ये बात समझ में आई। तो सम्मान हमारा मौलिकता है, तो सारे मूल्य जो 30 मूल्य की हम बात कर रहे हैं है ना, उसमें सम्मान भी है, तो ऐसे 30 मूल्य हमारी मौलिकता है, ये मौलिकता से हम संपन्न होंगे तभी हम जीव नहीं है, तभी हम पत्थर नहीं है, तभी हम झाड़ नहीं होते हैं, तभी हम भगवान नहीं है, तभी हम इंसान होते हैं, है ना। मानव होने का मतलब इन मूल्यों के साथ, इन मौलिकताओं के साथ जीना, ये बात समझ में आ गई। तो मूल्य क्या है, मौलिकता है, ये बात पकड़ में आई, मौलिकता क्या है, यूनिकनेस है उस पर्टिकुलर चीज की, और वो कॉमन है इन दैट ऑर्डर, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कीमत तो हमारे बाजार के द्वारा तय की जा रही है, जब तक मूल्य और कीमत बराबर नहीं होगी तब तक समाज में शोषण रहेगा, जब तक मूल्य और कीमत बराबर नहीं होगी तब तक हमारे समाज में शोषण रहने वाला है ना। ये कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, जबकि मूल्य कांस्टेंट रहता है, हवा का मूल्य हमेशा उतना ही, पानी का मूल्य उतना ही, रोटी का मूल्य कम बढ़ता घटता है क्या, रोटी का मूल्य बढ़ता घटता नहीं है, है ना। आप हर एक रोटी में पेट भरने के जो मूल्य है ना, पुष्टि करने का जो मूल्य है वो बराबर बना रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है, जबकि आपका इकोनॉमिक्स क्या कहता है, अर्थतंत्र क्या कह रहा है कि भूख लगने पर पहली रोटी की बहुत कीमत, दूसरी रोटी की उससे कम, तीसरे की उससे भी कम, चौथी तो दोगे तो फ्री भी मिलेगा, पांचवी देने जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे उसको तब लेगा, जबकि वो छठी रोटी में भी वही ताकत है, सातवीं में वही, आठवीं में वही, लाख रोटी जाए उसकी कीमत उतनी की उतनी है, मतलब वो वैल्यू उतनी की उतनी है, कीमत आपकी घट रही, तो कीमत को ठीक करो, जब तक कीमत को हम ठीक से नहीं मूल्य के साथ जोड़ेंगे नहीं तब तक तो शोषण रहने वाला है। यदि कोई चीज की कीमत उसके मूल्य से नहीं जुड़ी तो उसका नाम स्वधन नहीं है, अब वो परधन ही हो गया है, ये बात हमको ठीक ठीक समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई, है ना। तो प्रॉब्लम क्या आपने पूरा फाइनेंशियल सिस्टम में, हमने किसी भी चीजों की कीमतें जो उसके मूल्य के आधार पर तय ही नहीं करी है, हर वस्तु मूल्यवान रहते हुए भी डिमांड एंड सप्लाई में फंसा दिए, टोपी बनाने के लिए डिमांड सप्लाई, तो डिमांड को बढ़ाओ सप्लाई को घटाओ, यही करेंगे, तो एक तरफ डिमांड को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सप्लाई घटा के रखोगे तो अच्छा चलेगा, और इस प्रकार से होल्डिंग करते रहते हैं, इस प्रकार से पूरा खेल चलता रहता है, आप सब जानते हो, और नहीं हो तो फिर आदमी करेगा, है ना, ये होता ही है। तो ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं गहरे संकट में हम जूझ रहे हैं, वो संकट इस बात को लेकर है कि वैल्यू हमको समझ में नहीं, मानव के मूल्य क्या है, तो हम समझ रहे हैं स्वधन में पूर्वक जीना, ठीक है ये बात। तो स्वधन, स्वधन पूर्वक जीना एक प्रकार का हमारा एक सम्मान की यात्रा है, और वो एक आदमी की पूरी हो जाएगी ऐसी नहीं है, अभी हमको सारे इकोनॉमिक सिस्टम इस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं जिसको हम काम कर रहे हैं यहां पर, कि जिसमें प्रतिफल श्रम के आधार पर मूल्य और कीमत को बराबर बराबर रखते हुए श्रम के मूल्य के आधार पर, बराबर रखने का मतलब श्रम का मूल्य, तो श्रम के मूल्यांकन के आधार पर वस्तु की कीमतों का निर्धारण करना, उसका काम अपन यहाँ करते हैं। और जब यहाँ कर सकते हैं तो कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में ये नियम है, सरकार माने चाहे ना माने। देखिए, प्रकृति बड़ी कि सरकार बड़ी? हाँ जी, कौन बड़ी है? तो प्रकृति का नियम है, जैसे आप पानी गर्म करते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लगता है, ये प्रकृति का नियम है ना। सरकार के संविधान में वो बोलते हैं कि नहीं, कल से 90 डिग्री पे होना है, क्योंकि लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा ने उसको मान्य कर दिया, राष्ट्रपति की मोहर लगी, तो ऐसा हो सकता है कि तू तेरे रखे रहे तेरे पास पानी, फिर भी है ना 100 डिग्री पे गर्म होता था, जब हम 100 डिग्री की स्केल भी नहीं जानते तब भी 100 डिग्री पे गर्म होता था, है ना। सरकार का संविधान नहीं बने तब भी वो इतना होता था। तो मानव यदि प्राकृतिक संविधान के साथ यदि हम खड़े होते हैं तो कोई संविधान इसमें बाधा नहीं है, कोई लड़ाई किसी से है नहीं इसमें, है ना। इस प्रकार से हम बड़ी आराम से चल सकते हैं, और संविधान के लिए भी संशोधन की जगह तक हम पहुंच जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये बात समझ में आई? तो क्या समझ में आ गया? तो यदि स्वधन पूर्वक नहीं जीते हैं तो चरित्र में लोचा है, और चरित्र ठीक नहीं है तो स्वयं की पहचान पूरी नहीं पड़ पा रही है, तो सम्मान नहीं हो रहे हैं, तो अधिमूल्यन कर रहे हैं या अवमूल्यन कर रहे हैं। अधिमूल्यन और अवमूल्यन ही एक प्रकार का दोष है, सभी दुखों का कारण है, है ना। अधिमूल्यन और अवमूल्यन एक दोष है जो कि सब दुख का कारण है। भाई जी नीचे उतरिए, नीचे चलिए चलिए चलिए। अधिमूल्यन और अवमूल्यन करना ही कुल मिलाकर समस्त दुखों का कारण। ये बात समझ में आए? तो अब समझदारी का मतलब क्या है? तो अधिमूल्यन अवमूल्यन मतलब मूल्यांकन दोष से मुक्त हो जाना ही समझदारी है, सटीक मूल्यांकन कर पाए। अब सटीक मूल्यांकन के लिए क्या करेंगे भाई? सटीक मूल्यांकन के लिए है ना, एक स्केल को ठीक से पहचानेंगे, क्या स्केल होगा और उस स्केल के साथ अपने को किस प्रकार पहचानेंगे, इस पर काफी सारी बात अपनी हो चुकी। मेरे ख्याल से जो नए लोग आए अब वो बाकी की चीजों को आगे सुनेंगे, है ना। ठीक है, बात यहां तक की बात होगी। स्वधन वाले मुद्दे पर कुछ बचाए, कुछ मुद्दा बचाओ बताओ स्वधन के मुद्दे पर। तो आखिरी मुद्दा इतने बनता कि सभी चीजों का दाम, अब मूल्य और कीमत यदि बराबर हो जाती है तो कहां पहुंच जाते हैं? सभी वस्तु पर लगने वाले श्रम के आधार पर उसका मूल्यांकन होगा। तो उत्पादन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें मानव श्रम का मूल्यांकन हो जाए। क्या हो जाए? मानव श्रम का मूल्यांकन। भैया जी, श्रम से परिवारमूलक व्यवस्था में हर किसी के उसमें रिकॉर्ड होएगा साल भर में कि इसके पास आवश्यकता से अधिक कितना श्रम वो है क्वांटिटी जी, और वो लगना है सदुपयोग में अगर आवश्यकता से अधिक है तो जी। तो जैसे ऑडिट 31 मार्च को होता है, ऐसा वो जीरो हो जाने वाला है क्या हर साल? हाँ भैया, 31 मार्च को हमारा बैलेंस शीट जीरो हो जाता है, सरेंडर हो जाता है, और सरेंडर होने से खुशहाली होती है, दुखियाली नहीं होती, क्योंकि हमने इतना सरेंडर कर पाए, ये हमारी अपनी क्षमता का प्रकाशन हमारे सामने होता है, और इसको यहाँ करके देख रहे हैं लोगों को खुशहाली इतनी बढ़ जाती है, इतना हमने सरेंडर कर पाए, है ना, संग्रह नहीं कर रहे हैं। तो सरेंडर हो गया तो क्या होगा? सदुपयोग में चला गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में चला जाएगा, एजुकेशन में जाएगा, कोई एक परिवार नहीं कर पा रहा था वो माइनस में चला तो उसके अकाउंट में एडजस्टमेंट में आ जाएगा काम, है ना, और उसको भी प्रेरणा हो जाएगी। अब पॉजिटिव प्रेरणा शुरू हो गई कि भाई ये तो इतना सरेंडर किया, 5000 यूनिट सरेंडर हो गया इसके तो, और हमारे तो माइनस में 3000 चले गए, तो क्या कारण हो गया भाई? तो आप दोनों के बीच में दोस्ती बनेगी और पॉजिटिव होगा, वो भी उसको बताएगा देखो हमने इस प्रकार किया, कैसे किया, क्या नहीं किया। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आदमी कम काम करता है, ऐसा है ही नहीं, देख लिया हमने वो ठीक है, आदमी दौड़ के काम करता है जो खुशहाली, क्योंकि आदमी सुख के लिए काम करता है और सदुपयोग ही सुख है पैसे के मामले में यदि बात करेंगे तो। जब आपको सुख होने लगता है तो आदमी आप आदमी चल देता है उसके पीछे, है ना, इसको बहुत भली भांति देख लेगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। आदमी आलसी होता है ऐसा होता ही नहीं, बल्कि आलसी कब होता है? जब श्रम का मूल्यांकन पैसे से कर देते हैं, श्रम को यदि पैसे से जोड़ देते हैं, सामान से जोड़ते हैं, वो डीमोटिवेशन है। हम क्या मानते हैं कि उसको इंटरेस्ट बढ़ाओ काम करेगा, ये सब बढ़ाते रहते हैं लोग, कोई काम नहीं करता है, लालची हो जाता है, लालची हो जाता है, आगे और लालच बढ़ता है, तो और दो काम कम करता जाता है ना। आप खुद देखोगे, आप खुद अपना देखना, अपना खुद का देखना, जब आपने कोई बिजनेस शुरू किया था आपके अंदर थी यार मैं मतलब अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ थ्रू बिजनेस, आपके अंदर पैसे का लालच नहीं था, और जब पैसे नहीं आते थे तो आप बहुत मेहनत करते थे और खुश रहते थे। आप कभी देखिए, जब आपने बिजनेस शुरू किया होगा उस समय वो पैसे नहीं भी आ रहे हैं और आपने यदि उसको जोड़ लिया अपने सम्मान की अपनी पहचान से, तो आप रात दिन लगे रहते, पैसे नहीं आते तब भी खूब काम कर रहे थे। जैसे पैसे आना शुरू हो गए अब काम करना बंद, धीरे धीरे मैनेजर रख दिया, आप जाते ही नहीं उधर, है ना। तो पैसे से इंटरेस्ट नहीं बनता आदमी का, आदमी को वो ये समझ में आ जाए कि कहीं ना कहीं वो सम्मान का मुद्दा है। स्वधन ठीक से परिभाषित नहीं था, लेकिन जितना परिभाषित था हम दौड़े उसके लिए, तो खूब मजा आता था काम करने में। आया कि नहीं आया बताओ, कोई भी आदमी को देखो अपने अपने फील्ड में, व्हेन दे स्टार्टेड दे एंजॉयड लाइक एनीथिंग, है ना, क्योंकि लगा कि यार इससे तो सम्मान मिलेगा। स्वधन ठीक से परिभाषित नहीं हुआ तो आगे जाकर अटक गया, स्वश्रम बराबर स्वधन, तो किया तो वैसे ही था हमने जी। जो हर साल ऑडिट में वो जो जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो वो करते करते समझ में आएगा कि बाकी लोगों से रिलेटिवली भी देखेगा कि परिवार देखेगा कि भाई हर साल एक थ्री टाइम्स लार्जर उसमें सदुपयोग में जा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसका नेगेटिव प्रभाव भी सोचने में आता है, पता नहीं होगा ना। अभी देखिए कैसा होता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जब रिवर्स लौट के आएगा तब ये संतुलित हो जाएगा, धरती संतुलित ऐसे अभी होने वाली नहीं। अभी क्या हो गया, एक गांव में पूरा अकाउंटिंग हो गया हमारा, गांव की जितनी आवश्यकता थी उसकी सबकी पूर्ति हो गई, उसके बाद बच गया। अब ये बचा हुआ कहां जाएगा, अब ये गांव टू गांव के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसमें जाएगा ये बचा हुआ, ठीक। वहां भी पूरा हो गया, रोड बन गई आसपास, ये हो गया वो गया, तो कहां गया, ऐसे करते करते कहां पहुंचेगा, ये विश्व परिवार तक, और विश्व परिवार से वापस लौट के आएगा कि भैया अब इतना नहीं चाहिए, तो वापस लौट के आने लगा कि इतना नहीं चाहिए, क्योंकि विश्व परिवार में अब कोई डिफेंस विफेंस के काम के खर्चे ही नहीं है। तो विश्व परिवार जब रिवर्स मूल्यांकन करेगा तो जाके प्रत्येक गांव में पहुंचेगा कि भैया देखो ज्यादा ज्यादा हो रहा था काम, अब काम का मात्रा थोड़ी कम करो, उत्सव की मात्रा थोड़ी बढ़ाओ। तो काम का मात्रा हमने इतना किया विश्व परिवार में, काम पूरा हो गया अभी, है ना। वहां से फिर ये एक्चुअली कितना काम करना है अपने को, ये तय होने वाला है। तब तक ये जाके एक बार एक जाना है यहां से, और एक बार वहां से वापस लौटना है। लौटने के बाद में अब क्या हो गया, एग्जैक्टली कितना काम की जरूरत है विश्व परिवार तक की व्यवस्था को चलाने के लिए, ये मूल्यांकन आता है। वहां से हमारा जो श्रम कितना होना है ये तय होता है। भैया तो ऐसा भी होगा कि एक गांव के पास बहुत फर्टाइल जमीन है, एक गांव के पास फर्टाइल जमीन नहीं है जी, तो इस तरह के इश्यूज आएंगे कि ये गांव हमेशा समृद्धि में रहता है, ये गांव को समृद्धि का। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे, ये बहुत बढ़िया बात है। जिन जगह पर समृद्धि लायक जगह नहीं है, जिन जिन गांव में समृद्धि लायक नहीं है, तो पहली कोशिश ये करेंगे कि जिन गांव में एक्स्ट्रा जमीन है वो क्या करेगा इतनी जमीन के, है ना, सरेंडर तो करना है तो जमीन ही सरेंडर कर देगा, आगे जाके फाइनली सरेंडर तो करना है, अधिक उगा के हमको सरेंडर तो करना है। तो पहला तो कॉम्बिनेशन वो बना लेंगे, वो बनने वाला कोई बड़ी चीज नहीं है। और मान लो वो किसी कारण से नहीं बन पा रहा है, मान लो आजू बाजू में कहीं पर भी नहीं है, तब तो वहां पर क्या होगा, उद्योग की मात्रा बढ़ा दी जाएगी, उद्योगों की मात्रा वहां पर बढ़ जाने वाली है, उस एरिए में उद्योग बढ़ा दिए जाएंगे, है ना, तो लोग उद्योग पूर्वक काम करेंगे, उस प्रकार से हो जाता है। क्योंकि जब ये तीनों चीजों को हम देखते हैं जो मैंने लिखा था, है ना, मोटा मोटा तीन भाग है, कृषि पशुपालन और आपके उद्योग, तीन ही मोटे मोटे काम है, और एक वन भी होता है वो बहुत नेचुरली, अपन कुछ करते नहीं है उसमें खाली लेके आते हैं, तो ये तीन जो काम है हम लोग पूरा करते हैं, तो इसमें हम संतुलन को खड़ा कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए 100 गांव के बीच में हमको चप्पल का कारखाना चाहिए, तो कारखाना कहां लगाएंगे अपन, जहां पर इस प्रकार की दिक्कतें हैं, जहां पर नहीं लोगों के पास इस प्रकार का रोजगार का कार्यक्रम, चप्पल का कारखाना वहां लगेगा, क्या दिक्कत हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये पहचाना जा सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज है। तो भैया ये फिर असल में समाधान समृद्धि पूर्वक बोलते हैं, हाँ। तो इसमें समृद्धि का कुछ एग्जिस्टेंस नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि वो हर साल क्लोज हो जा रहा है, तो समृद्धि का क्या, हाँ, क्या अब ये समृद्धि क्या चीज है, हालांकि इससे थोड़ा अलग चला गया। समृद्धि कैसे पता चलती, इसको मैं एक बार लिख देता हूं। भैया सबसे लिंक है, सम्मान से है, विश्वास से है, सबसे है, लेकिन समृद्धि एक्चुअली क्या है इसको तो समझना ही पड़ेगा। हाँ जी ठीक बात। हाँ जी पहले समाधान हुआ, इसको बैठ ठीक से पहचानो। यदि आपको समृद्धि नहीं दिख रहा है तो समाधान के लोचा है, पहले ये तय करो। समाधान में क्या हो गया, दो चीजें स्पष्ट हो गई। मानव को एक नीड उसकी जो है वो है ना, विश्वास की है, सम्मान की है, उसको पहले सुनिश्चित कर दिया गया है, वो एक अलग तरीका है ना। दूसरी नीड है भौतिक नीड है, जिसको हम लोग कहते हैं कि शरीर के लिए आहार, आवास और ये छोटे मोटे साधन, जिसको हम कह रहे हैं सामान्य आकांक्षा, और एक कह रहे हैं महत्वाकांक्षा, है ना। ये दो तरह की नीड है, इसको अच्छे से समझ लिया अपने अभी। तो समाधान सुनिश्चित होने के बाद अभी हमारे को, अभी हम बात करें सामान्य आकांक्षा की वस्तु। समृद्धि किसमें होनी है, समृद्धि किसमें होनी है, सामान्य आकांक्षा में समृद्धि होती है, महत्वाकांक्षा में समृद्धि नहीं होती है। ये सबको स्पष्ट है कि नहीं। देखो क्या होता है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये दोनों तरह की वस्तुएं क्या हैं, भाई आप लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा थोड़ा मन लगाएंगे तो। दो तरह की वस्तुएं हैं, एक है सामान्य आकांक्षा, एक नाम दे रहे हैं कैटेगरी ए, एक कैटेगरी दे रहे हैं बी महत्व आकांक्षा। इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सामान्य आकांक्षा की जो वस्तु होती है उनकी तीन कैटेगरी है, जिसको हम एक कैटेगरी बोलते हैं आहार, एक बोलते हैं आवास, एक बोलते हैं छोटे मोटे साधन। ये तीन तरह के सामान होते हैं कुल, इसको कहते हैं सामान्य आकांक्षा। आहार मतलब खाने की चीजें, ठीक। आवास है ना, जहां पर हम रहते हैं, है ना। और छोटे मोटे साधन, चप्पल, जूता, पेन, पेंसिल, चश्मा, ये सब क्या है, छोटे मोटे साधन, तपेली, कढ़ाई, चम्मच, क्या हो गया तो ये सब सामान मिला के छोटे मोटे साधन, ये तीन तरह के सामान हो गए। ये स्पष्ट हो गया। ये सब काय के लिए चाहिए, इनका पर्पस क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है। ये हमारे शरीर के पुष्टि के लिए, शरीर का पोषण करने के लिए और शरीर का संरक्षण करने के लिए। ये बात समझ में आ गई, जैसे ये समझ में आ गई। महत्वाकांक्षा की वस्तु क्या है, तीन वस्तुएं हैं, दूरगमन, दूरदर्शन और दूर श्रवण। छठी तरह की मतलब इसके अलावा कुछ सामान होता नहीं, ये छह कैटेगरी के अलावा सातवीं कैटेगरी को सामान होता ही नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं होता है। ओनली सिक्स टाइप्स ऑफ आइटम्स की बात है। हाँ जी, मान लेने से नहीं होता ना दीदी, इससे पोषण संरक्षण होता है। दूरगमन, दूरदर्शन से, दूरश्रवण से पोषण संरक्षण होता है। अभी समझते हैं, देखो अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। सामान्य आकांक्षा की वस्तु शरीर के पोषण संरक्षण के लिए अनिवार्य, ये इसका उपयोग है। अब आप कुछ भी करो, मारपीट करो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका उपयोग कितना है, मूल्य क्या है इसका, इसका क्या मूल्य है शरीर के पोषण संरक्षण के लिए। महत्वाकांक्षा की जो वस्तु है उसका मूल्य क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। मानव को अपना महत्व पता चल सके, कार से नहीं पता चलेगा, मानव को अपना महत्व पता चले, मतलब ये शिक्षा की वस्तु है, शिक्षा में सहयोगी है। आपकी जो कार है एक्चुअली अगर देखेंगे प्रकृति में तो वो शिक्षा में सहयोगी है। दूरगमन, दूर क्यों जाना रहता है, दूरगमन काय के लिए, जानने के लिए कि धरती क्या है, मैं क्या हूं, हमको जीना कैसे है। तो मानव के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज है। दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण इज नॉट एंटरटेनमेंट डिवाइसेस, बेसिकली दे आर द डिवाइस है ना विच फैसिलिटेट एजुकेशन प्रोसेस। तो प्रकृति में ये जो तीसरी कैटेगरी है, इसको हम कह रहे हैं महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा का मतलब इतना ही होता है कि मानव को अपना उपयोगिता पता चले। जैसे ये माइक लगा हुआ है, ये अभी किस काम में आ रहा है, आपको अपना अपना वैल्यू इम्पोर्टेंस समझ में आए कि आप क्या हो क्या नहीं हो। शिक्षा क्या वस्तु है? शिक्षा के लिए सहयोगी वस्तु है। ये बात समझ में आता है? अभी यूज कैसे भी करते रहिए, अगर दुरुपयोग करेंगे दुखी रहेंगे। अभी क्या हो गया, ये महत्वाकांक्षा की वस्तु मनोरंजन में चली गई, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, है ना। सारा प्रॉब्लम यही है। तो दूरगमन, दूरदर्शन और दूरश्रवण जो भी है, ये सब महत्वाकांक्षा की वस्तु है। मानव अपने महत्व को पहचान जाए, समझ जाए। बच्चों को आप ले जाते हो दूर दूर, हमारे यहाँ के बच्चों को हम ले जाते हैं, दिखाते हैं धरती कितनी बड़ी है भाई। तो टूरिज्म काय के लिए कर रहे हैं अब हम, उनके उनके एजुकेशन के लिए, है ना। दूर से लोग अभी सुनते हैं हमारी बात को, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, सारे ऑडियो वीडियो हम लोग शेयर करते हैं काय के लिए, एजुकेशन के लिए। तो दे आर नॉट द एंटरटेनमेंट डिवाइसेस, दे आर बेसिकली एजुकेशन। तो इसमें समृद्धि नहीं है भाई, इसमें अगर आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो प्रॉब्लम होता है। महत्वाकांक्षा लिख लो, महत्वाकांक्षा की वस्तु यदि आवश्यकता से अधिक हो गया तो संकट है। महत्वाकांक्षा की वस्तु हमारी आवश्यकता से अधिक होने पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और सामान्य आकांक्षा की वस्तु जितना चाहिए अगर उतना हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कम हो तो करते ही करता है, जितना चाहिए अगर उतना हो तो भी संकट, तो भी संकट। यार हमको सबको 10 लोग हैं और हम लोगों को 3-3 रोटी खानी होती है, तो 30 रोटी हमको चाहिए, और यदि आज डिनर में 30 रोटी है तो संकट ही बना रहेगा। क्या पता किसी को ज्यादा भूख लगी तो, क्या पता किसी को एक मेहमान आ गया उस समय तो संकट। अब देखिए समझ लीजिए इसको, है ना। सामान्य आकांक्षा की वस्तु जितना चाहिए यदि उतना हो और उससे कम हो तो संकट, संकट ही बना हुआ, संशय डाउट बना हमको, पूरा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना। और महत्वाकांक्षा की वस्तु जितना है, जितना चाहिए उससे अधिक हो जाए तो संकट। तो समृद्धि किसमें हो सकती है? केवल और केवल सामान्य आकांक्षा की वस्तु में होती है। तो सामान्य आकांक्षा की वस्तु को कैसे पहचानते हैं? अपने परिवार की आवश्यकता को पहचानते हैं। पहले क्या करते हैं? परिवार की आवश्यकता पहचाननी पड़ेगी। जब तक परिवार में समाधान नाम की चीज वस्तु पहचान में नहीं आएगी, परिवार अपनी आवश्यकता का निर्धारण कर ही नहीं सकता है। हम पहचान ही नहीं पाएंगे कुल कितनी आवश्यकता हमारी। एजुकेशन के लिए दोनों ही आवश्यक है दीदी। अरे आप पूरी बात नहीं सुन रहे हो, आपके मन में बैठा हुआ अप्रूवल चाहते हो आप खाली। सामान्य आकांक्षा की वस्तु भी चाहिए, काय के लिए बोलिए? महत्वाकांक्षा की वस्तु चाहिए काय के लिए? हाजी हाँ, अभी अभी ठीक हो गया। तो शिक्षा के लिए जो वस्तु चाहिए, जितनी वस्तु चाहिए उससे अधिक हो जाएगी तो दिक्कत, और सामान्य आकांक्षा की वस्तु जितनी चाहिए यदि उतनी होगी या उससे कम होगी तो भी दिक्कत। तो समृद्धि किसमें होने वाली है? सामान्य आकांक्षा की वस्तु में। समाधान होने के बाद क्या कर पाते हैं? परिवार की आवश्यकता का आकलन कर पाते हैं। शुभमान नीचे। दूसरा, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं। तीसरा स्टेज क्या होता है? समृद्धि के लिए बात हो रही भाई। उत्पादित जितनी भी चीजें हुई, उत्पादित वस्तु से जो भी मात्रा हुई इसकी, से कम उसका उपभोग करते हैं। जितना उत्पादन हुआ उससे कम उपभोग करते हैं, है ना। ये स्टेप्स हैं इसकी समृद्ध होने के लिए। चौथा, ये जो शेष बच गया, ये जो शेष हो गया, इसकी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आदमी में हमेशा देखो, आदमी में हमेशा जैसे जैसे ये पेन ही मेरे हाथ में है ना, तो 7 दिन के शिविर या 30 दिन के शिविर में ये एक हम टेक्निकली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी इंक इसमें लगेगी, कितने पेन लगेंगे, है ना, इसको हम पहचान सकते हैं। लेकिन आदमी का एक ताकत और भी होता है कि उससे उसको और ठीक से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं कई बार करता हूं शिविर के दौरान, है ना, बीच बीच में माइक बंद करके बैटरी को हम लाइफ बढ़ा देते हैं, तो वो हम कर सकते हैं, ये कोई कंजूसी की बात नहीं है। तो परिवार की आवश्यकता का आंकलन हो गया, उसमें कोई कमी नहीं, आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने चले। अब जो भी उत्पादन हुआ, जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे को आया कि हमको तो 100 की आवश्यकता है, तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन मतलब 120 के लिए हमने प्लान किया, और हो सकता है कि हमारा 105 उत्पादन हुआ, या हो सकता है हमारा 85 उत्पादन हुआ, जितना भी उत्पादन हुआ उससे कम में उसका हमने उपयोग करा, जो कुछ भी शेष बच गया, ये शेष हमारी खुशहाली है क्योंकि हमारे उपयोग का नहीं था, ये शेष का सदुपयोग करते हैं। यदि सदुपयोग कर लिया तो समृद्ध। तो एमसीवी के जो भी है वो भैया ये सदुपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? किशन भाई बताइए, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये जैसे हमने हॉल बनाया, इसको सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आहार आवास में इतने टॉयलेट बनाए, हम सदुपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? खाना पीना हम सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो मैं हर दिन ही कहता हूं, सकता हम समृद्धि हो, है ना? हम सदुपयोग कर पाए तो समृद्ध है, सदुपयोग नहीं कर पाए तो कंगाल है। भैया ये सदुपयोग का मतलब है अपन समाज को दे रहे हैं, आप दे नहीं रहे भाई। सदुपयोग का मतलब क्या, ये समझ लो, एजुकेशन में, शिक्षा में और व्यवस्था में। व्यवस्था का मतलब परिवार मूलक व्यवस्था, और देने से ऐसा लगता दानी हो गए। परिवार मूलक व्यवस्था को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, है ना? अभी ये समझ में आया कि ये परिवार, परिवार का भी डेफिनेशन क्या है? जैसे मेरा डेफिनेशन परिवार का भी एमसीबी के परिवार है। हमारी जागृति कितनी हो गई? हो सकता है आने वाले समय में हम देश का परिवार मान लें, हो सकता है उसका आने समय में विश्व परिवार तक हम पहुंच जाएं। जो भी परिवार है हमारा, जहां तक हम अपने को पहचान पाए, अपनी जिम्मेदारी के रूप में पहचान पाए, व्यवस्था विधि से हमको जिम्मेदारी मिल भी गया मान लो, तो वहां तक का परिवार हमारा परिवार, उस परिवार की आवश्यकता का आकलन करेंगे। हैं? वो भी पढ़ने आए सब भैया जी। भाई थोड़ा यार, आप लोग तो मन लग जाता है, बड़े लोग का नहीं लगता, थोड़ा शांति रखेंगे, शांति रखेंगे, ठीक है? शांति रखें, शांति, नहीं तो फिर बाहर। भाई खुशी बेटा जी एकदम साइलेंट। भैया जी ये जी। दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण की बात की थी कि जो शिक्षा के लिए है। हाँ जी। अगर मैं वो उद्योग के लिए कर रहा हूँ तो उसको क्या करेंगे? काय के लिए? उपयोग के लिए, उद्योग के लिए। वही ना, यही तो हमको समझ में नहीं आया कि कितनी जगह में हम आराम से लेकर उद्योग चला सकते थे। जो चीज जिस काम की है नहीं, उसको हमने पेट भरने के लिए जोड़ दिया, बस वहीं से फंस गए, हमारे प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। आज आप देखिए कि आज आपका जो खर्चा है, एक्चुअली उसमें ज्यादा खर्चा तो आपकी कार, टैक्सी और यही सब ले जा रही है भाई, बिजली और ये सब में पेमेंट कर रहे हैं आप। तो जब भी इनकम सदुपयोग नहीं करेंगे हम कंगाल होते जाते हैं। ये चीजें खराब है, ये तो नहीं है ऐसा, लेकिन इनमें खाली फ्यूल ठीक नहीं है। फ्यूल ठीक हो सकता है आगे चल के, फ्यूल ठीक भी हो जाए तब भी आप दिक्कत में रहने वाले हैं। यदि आपने इसको रोजी रोटी का साधन बना लिया, ये रोजी रोटी के लिए है ही नहीं, आदमी का इतना सा पेट है महाराज, इतना 250-300 ग्राम पर डे खाता है एक टाइम में, है ना? और कितना कपड़ा चाहिए, कितना घर चाहिए, वो एक एक एक निश्चित सीमा में 2-4 किलोमीटर के अंदर, जहां हम पैदा होते हैं वहां से 2-4 किलोमीटर के अंदर में आराम से हो सकता है। अभी हमारे को ये समझ में नहीं आया क्यों समाधान नहीं हुआ, सम्मान समझ में नहीं आया। हम सोचे कि शायद दूर की रोटी ला खाऊंगा तो मेरा सम्मान हो जाएगा, न्यूजीलैंड का वो कीवी ला के मैं खाऊंगा यहां पर तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, है ना? दौड़ रहे हैं और धरती को बर्बाद कर दिए, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। वहां का सामान यहां पछता ही नहीं है, यहां का सामान वहां पछता नहीं है, इस विधि से हम फंस गए भैया। तो जब भी इनको हमने टूल्स बना दिया, जो टूल नेचुरल, जो नियम की बात हो रही ना, तो नेचुरल नियम तो यही है भैया, एजुकेशन के लिए है ना? तो आप जब इसको एजुकेशन में यूज करोगे तो आपका एजुकेशन होगा, तो आप समृद्धि की तरफ जाओगे। और ये नई चीज ऐसा नहीं है, बच्चे ले, बच्चों को दिखाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, देश दुनिया क्या सब बताएंगे उनको, जस्ट फॉर एजुकेशन, नॉट फॉर द एंटरटेनमेंट, ठीक? अभी क्या हो गया, हमको सम्मान समझ में नहीं आया, अभी कहां से लफड़ा हो गया, हम अपने को पहचान ही नहीं पाए, है ना? मर मर के जी रहे हैं तो ऑक्सीजन लेने के लिए भाग रहे हैं यहां से वहां, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया, दम घुट रहा है एकदम, एयरप्लेन निकल के एकदम भागता, मैं देखता हूँ कई लोगों को देखता हूँ, एकदम दरवाजा खोल के भड़ास गाड़ी निकाल के एकदम चले, कहां जा रहे? बोले कहीं भी जाऊंगा यार। अब क्या हो गया भैया? तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया ना, क्या ब्रीदिंग, जीवन का गला घुट रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं हूं क्या, करना क्या है, किधर जाना है, क्या करना है, तो मनोरंजन, और नहीं तो ध्यान में खो गया, नहीं तो मंदिर घंटी बजाने लगा, कुछ कुछ करेगा क्या करेगा, दारू की दुकान बैठेगा, तो सम्मान अगर ठीक से समझ में नहीं आएगा तो इतना प्रॉब्लम है भैया जी। दो प्रश्न है इसके। हाँ बिल्कुल भैया, आराम से करिए। अच्छा, हमारे बाकी शिवरात्रि तो तृप्त हो गए हैं, अब उनके प्रश्न बचे नहीं है, इंतजार कर रहे कब खत्म हो। हाँ जी, आप आगे तो गनीमत है, बताइए। अच्छा, पहला प्रश्न ये है कि आपने जब बोला कि भाई यहाँ से जब हमारी समृद्धि होगी तो हम गांव आगे जाके विश्व परिवार तक जाएंगे, तो विश्व परिवार से वापस आएगा कि भाई इतने श्रम की आवश्यकता नहीं है, तो वो जो समय है वो फिर उत्पादन और श्रम से ज्यादा, श्रम से उत्सव में यूज होगा जी। तो आपके कल्पना में वो क्या क्या समय का आपको लग रहा है, एक। और दूसरा प्रश्न, बस इतनी देर है आपके समझने की देर है। जैसे आप समझ के जुड़ गए उसके बाद हो गया समय शुरू, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और दूसरा है कि अगर वो रहेगा तो उत्सव में चलेंगे हम, तो आज उसके बाद भी कुछ ध्यान रखने लायक रहेगा कि भाई नजर उत्सव से उत्सव में ज्यादा ना चली जाए। और भैया देखो, अभी हम उत्सव, अभी जिस प्रकार का उत्सव हम सोचते हैं इसमें क्या है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज भ्रमित आदमी खुशी होने के लिए उत्सव मनाता है, खुशी रहती नहीं है, खुशी है नहीं तो मना के खुश होना चाहता है, उसमें भी थकान, सारी पार्टी में कितना थकान है आजकल देखो आप, है ना, तो खुशहाली है नहीं तो फिर मनाने का ड्रामा करना पड़ता है। यहाँ पर खुशहाली पूर्वक रहने की बात है, जो भी करते हैं वो उत्सव ही रहता है, पार्टी मोड में रहते 24 घंटे, और ऐसे करते समय कोई भी शोषण लापरवाही बदमाशी थोड़ी करते हैं, क्योंकि समझदारी के साथ खुशहाली बनती है ना, और फिर उत्सव मनता है, मनाना नहीं पड़ता है, और नहीं तो उत्सव को मनाना पड़ता है, ठीक है। अभी तो बहुत हमने वो देखा ही नहीं ना खुशहाली, तो कैसे तो अभी रिलीफ को हम अभी खुशहाली मानते हैं, किसी प्रकार से एक रिलीफ हो जाए। शुभमान, शुभमान बेटा जी, कुहू, या इनको सबको दूर दूर बिठाएंगे, कौन बैठ करेगा आपका जिम्मेदारी, सब एक लाइन में यहाँ आगे लाल कारपेट पे, चलो इधर आओ, चलो चलो चलो, ये बीच में कौन है इनके लीडर, चलो बहुत देखो आज्ञाकारी बच्चे एकदम बढ़िया। हाँ, दो दो फीट दूर से, दो दो फीट दूर से यार, हाँ लाइन बना, हाँ इधर मेरी तरफ देखना, ये बिल्कुल बिल्कुल दूर, वेरी गुड, आप साइलेंट काम करेंगे मन लगा के, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग, कितना अच्छा ड्राइंग बना रहे हैं, कितना बढ़िया बना रही है, देखो बोलना नहीं है, हाँ दो फीट, एक फीट नहीं, 2 फीट, हाँ इतना दूर, और एकदम चुपचाप बनाना, फिर आखिर में दिखाना मेरे को, है सारे लोग दिखाओगे, आपकी ड्राइंग कहाँ है, करो कुछ करो यार, और आपकी किधर गई, आपकी मम्मी थोड़ी पूछा, ड्राइंग पूछा था, हाँ जी कुछ बंद हो गया मेरा कुछ तामझाम क्या, हेलो कम कर दिया तुमने हमारे मॉनिटर, तुम्हारा क्या नाराजगी यार ये तो बताओ, हेलो हाँ ठीक, थोड़ा कम करिए, ये बात समझ में आई, तो ये मिक्स हो गया, जब तक सम्मान सुनिश्चित नहीं होगा, सामान कितना चाहिए हम कैसे तय करेंगे बताओ, सारा सामान तो सम्मान के लिए हो गया, तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया चीजें, नाउ इट कैन नॉट बी सॉल्व, एक आदमी का भी सम्मान के लिए पूरी धरती उसके नाम रजिस्ट्री करा दो तो भी उसका सम्मान पूरा नहीं हो रहा है, धरती के सारे लोग उसके सामने झुकझुक के चले तो भी सम्मान नहीं हो रहा है ना, तो चीजें बहुत मल्टीफोल्ड कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, कैसे हो गई, एक छोटी सी स्लिप हो गई, सम्मान क्या चीज है, सामान क्या चीज है, सामान काय के लिए, सम्मान कैसे, ये दोनों को एकदम अपन ठीक ठीक पकड़ने जाते हैं तो चीजें एकदम बैलेंस हो जाती भाई। मूल्य चरित्र नीति पूर्वक जीना, ये हमारा अपने में सम्मानजनक जीना है, ठाट बाट से जीना, इसको ठाट बाट हो गया है ना, और उसमें कोई कोई गलती वलती नहीं है, उसको कोई भी ऑडिट कर सकता है, ठीक से चीजों को देख सकता है, समझ सकता है, वो भी ऐसा जी सकता है, और सामान के लिए एक निश्चित तरीका है, उत्पादन करो, मेहनत करो और अपने तरीके से करो भाई। तो समृद्धि का मतलब ही है, यदि हम सदुपयोग कर पाए, यदि हम सदुपयोग कर पाए तो हम समृद्ध, और यदि हम सदुपयोग नहीं कर पाए तो हम समृद्ध नहीं, यदि सदुपयोग कर पाए तो हम समृद्ध, और सदुपयोग नहीं कर पाए तो हम कंगाल, चाहे कितने माल आपके पास पड़ा हो, है ना, तो सदुपयोग ही सुख है। लिख सकते हैं आगे, आगे लिख लीजिए, कुछ बहुत अच्छी लाइन है मानव दर्शन में लिखी हुई, बहुत ही सुंदर लाइन है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि धन के सदुपयोग से सुख है, यहाँ पर ऐसा कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि धन से सुख नहीं है, धन से भी सुख है महाराज, धन के सदुपयोग से सुख। क्या लिखा? धन के सदुपयोग से सुख। सदव्यय ही कमाई है, कमाना क्या है हमको? सुख कमाना है ना, सुख कमाना है तो सदव्यय, सदव्यय क्या होता है? सदुपयोग ही सदव्यय है, तो सदव्यय ही कमाई है। अब सोचे कहां पहुंच गए, अपन सोच रहे संग्रह कमाई है, अब कहां पहुंचे? सदव्यय ही कमाई। हमने क्या कमाया भाई? कि धन को हमने बहुत अच्छे से यूज किया, सदव्यय किया, मतलब व्यवस्था बना उससे, परिवार मूलक व्यवस्था बना, तो सदव्यय ही कमाई होगी और अपव्यय ही गवाई। लिख लो, लिख लो, ये लाइन याद आएगी, काम आएगा आपको। सदव्यय ही कमाई, अपव्यय ही गवाई। अब अपव्यय का मतलब एफडी कर दिया, संग्रह कर लिया, वो सारा अपव्यय है, ज्वेलरी बनाया, मनोरंजन किया, टूरिज्म किया, ये सब अपव्यय किया आपने, है ना। तो सदव्यय किया तो कमाया, नेट कमाई क्या हुई? सदव्यय कर पाए, उसका उससे क्या बना? विश्वास। सदव्यय से क्या बनेगा? कमाई काई के लिए करी कमाई, अब विश्वास के लिए। अब सोचिए धन से भी विश्वास, तो सदव्यय ही कमाई है, उससे विश्वास अर्जन हुआ। अपव्यय ही गवाई है, अपव्यय किया तो क्या किया? विश्वास नहीं मिला आपको तो गंवा दिया, सब जिंदगी गंवा दी। तो धन का अपव्यय किया तो जिंदगी गंवा दी भाई। सदव्यय कमाई, अपव्यय गंवाई। और एक लाइन और लिखो, एक लाइन और लिखो, है ना। जब कमाते हैं तो गंवाते नहीं, कोई इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कमा लिया कुछ गंवा लिया। एक्चुअली जब आप कमा रहे हो तो गंवाने का ख्याल ही छोड़ दो, कुछ गंवाओगे नहीं आप। जब कमाते हैं तो गंवाते नहीं, और जब गंवाते हैं तो कमाते नहीं। बोलो साहब, बोलो सत्यनारायण भगवान की। भैया जी, हाँ जी। विश्वास को जरा सा सदवाई से कमाई, कमाई से विश्वास, हाँ थोड़ा सा और खोलेंगे उसको। देखो, आप जब सदव्यय करोगे तो परिवार मूलक व्यवस्था बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी तो आपके बच्चों को विश्वास बढ़ेगा घटेगा? पर आपको विश्वास बढ़ जाएगा कि यार अपन जो कुछ किए, जैसे आज हम जितना भी कुछ कर पाए, हमारा विश्वास बढ़ा ही है, हमारे बच्चों के मन में विश्वास बढ़ा ही है, समझने के लिए तैयार हो ही रहे हैं। तो हमने ये सदव्यय किया तो वो तुरंत ही पेमेंट हो रहा है उसका। क्या पेमेंट हो गया? सदव्यय हुआ तो व्यवस्था, व्यवस्था हुआ तो विश्वास। तो विश्वास दो तरह से हो गया, कि एक तो कि मेरी क्षमता है कि मैं सदुपयोग, मैं एक तो उत्पादन और सदुपयोग कर पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। और दूसरा एक के विश्वास के भाई ये व्यवस्था में भी विश्वास आया। हाँ, तो क्या हो गया? आज जो अव्यवस्था उसमें हमारे को विश्वास है क्या? कितने भगवान को जप लो, है ना, पूरा अव्यवस्था लूट मार का सिस्टम है, उसमें आदमी में विश्वास की जगह भय आ गया, है ना। इस प्रकार से कितना बढ़िया हो गया। तो दोनों लेवल पर विश्वास की बात है, बिल्कुल दोनों लेवल की बात। मल्टीफोल्ड विश्वास सर, सब जगह से विश्वास टपकेगा। परिवार में भी विश्वास टपकेगा, समाज में भी टपकेगा, सब जगह टपक नहीं है अब तो, क्योंकि अब काम चालू हो गया ना उसका। और यही विश्वास से मैं समृद्धि पूर्वक जी पाऊंगा, यही विश्वास से मैं सुखपूर्वक जीऊंगा। ठीक, पुनः विश्वास से समाधान। तो विश्वास से मतलब सदव्यय से विश्वास, व्यवस्था थ्रू जीने से, समाधान से विश्वास, व्यवस्था में भागीदारी से विश्वास, समृद्धि पूर्वक जीने से विश्वास, अभयता पूर्वक जीने से विश्वास, प्रकृति में संतुलनकारी हो गया उससे पुनः विश्वास। इसमें एक ही चीज तो लगती है कि भाई हमने चालू किया कि समझ से हमारी आवश्यकता और आवश्यकता से हमारी उत्पादन, तो कहीं ना कहीं एक लूप बनाना पड़ेगा, जहां से एक लूप को स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आवश्यकता ही मुझे अगर मेरी समझ नहीं है तो मेरी आवश्यकता मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक बात। और उसी जब तक जब तक विश्वास नहीं है तब तक मेरे में समझ भी पूरी नहीं होगी, ये तो फिर लॉक हो गया है। वही उसमें कहीं पे थोड़ा सा वही, इसीलिए यहाँ पे उसको खोलना पड़ेगा, लॉक लग गया है। तो खुलेगा कैसे? कोई ऐसा आपको जीता हुआ मिल जाए वहां से फिर विश्वास। तो बेसिकली ये प्रेरणा से है। हाँ, प्रमाण कोई आपको जीता नहीं मिलेगा तो डेडलॉक में फंस गया। तो डेडलॉक में फंसे हुए हैं। वो अनलॉक हो जाता है यहाँ से। okay, आज कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, एक जी सकता है हम भी जी सकते हैं, कौन सी बड़ी बात। क्योंकि अपन ने देखा है मूल्य का मतलब मौलिकता और हर मानव में समान। क्योंकि आज आज जो मैं देख रहा हूँ हमारे में, हमारे खुद में देखे या परीक्षण और निरीक्षण में भी देखे, तो यही आ रहा है कि विश्वास का अभाव है, बहुत संघर्ष है। ये समझ आ रही है कि ये बात सही है पर विश्वास नहीं है। तो आप क्या जानते हैं मानने और देखो प्रमाण का अध्ययन करो, क्या करो, विश्वास कहां से लाओगे, मानने से तो होगा नहीं। तो यदि ये कहा जा रहा है कि प्रमाण पूर्वक ऐसा जिया जा रहा है तो उसका अध्ययन करिए, है ना। जितना प्रमाण का आप अध्ययन करेंगे उतना विश्वास हो जाएगा आप, तो एकदम सब रास्ता एकदम साफ हो गया। यदि प्रमाण नहीं दिखता है तो कार्यक्रम बंद, खत्म करो कहानी, जो कर रहे हो उधर लगाओ मन, फिर इधर मुड़कर देखना भी नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि आपकी चाहना ऐसी ही है। तो कुछ काम अभी हम कर पाए, कोई प्रमाण एक जगह तक पहुंच गया, कोई और जगह तक पहुंचने की जरूरत है। तो अब बाकी जो आगे आगे तो बहुत सारा होना है, वो सोचो आपके आज ही हो जाए तो फिर आपका रोल क्या रहेगा भैया। कुछ बढ़िया हो जाए और आपका कोई रोल ही ना हो तब तो बढ़िया नहीं होगा ना, दिक्कत हो जाएगी महाराज। सारी दुनिया बढ़िया हो गई और आपने कुछ नहीं किया उसके लिए, भैया तो आपको सम्मानजनक लगेगा। भैया एक एक हाँ। परिवार मूलक ग्राम व्यवस्था है और अच्छा। वहाँ पे कोई व्यक्ति कर रहे हो आज, हाँ। ठीक है, नहीं ठीक मुद्दा है, अब इसको छोड़ोगे फिर आगे निकल जाओगे ना इसमें। हाँ। तो परिवार मूलक ग्राम व्यवस्था में एक व्यक्ति है जो ग्राम व्यवस्था तक समृद्धि को भागीदारी या प्रमाणित करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो तो कोई आएगा ना 10 ईयर सिस्टम में आ जाएगा, और कोई है जो विश्व परिवार तक समृद्धि के लिए जाना चाहता है। तो फिर यहाँ पे एक वो प्रॉब्लम आ रही है कि एक गांव है, कौन नहीं जाएगा, ये मतलब एक गांव है और उसके अंदर कुछ लोग हैं जो समृद्धि को उस लेवल तक प्रमाणित करने के उसमें है नहीं कि विश्व परिवार तक जाए, और तो वो कैसे मतलब क्योंकि मैंने ये पढ़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक व्यक्ति इस तरीके का है कि ग्राम परिवार व्यवस्था में भागीदारी करने का अभिलाषी है, दूसरा व्यक्ति विश्व परिवार व्यवस्था में भागीदारी करने का अभिलाषी है। जितनी सीमा तक जो व्यवस्था मतलब ये हुआ भाई, उसका चयन होना चाहिए ना उसमें। तो इसमें एक और लाइन है, जितनी जो व्यवस्था में भागीदारी करने का अभिलाषा रखता है उसका उतना साधन संपन्न होना उसकी आवश्यकता है, इस तरह हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता का निश्चयन कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये क्या है जैसे ये कैसे हो गया, जैसे हम यहाँ पे काम शुरू किए, मैं अपने बात करूँ तो उस समय क्या था, हमको अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने का टारगेट था, करने लगे, है ना। अब क्या हो गया, वो तो होने लग गया जी, गाय दूध देने लगी, है ना, खेत में से माल निकलने लगा, अब कुछ पैसा बचने लगे, तो क्या हो गया, तो अब क्या हम समृद्ध कह दें क्या? तो यार हमको तो लगा नहीं कि हम समृद्ध कह सकते, क्यों, जबकि टेक्निकली तो हो गया था। अब एक फार्मूला और आ गया कि एक परिवार के समृद्ध रहने के लिए, स्वधन का मामला आ गया ना वहां से, दूसरा क्लॉज लागू हो गया, तो एक परिवार के समृद्ध रहने के लिए अनेक परिवार का समृद्ध रहना जरूरी है। तो हमारे पास तो आसपास कंगाली घूम रहे हैं, नौकरों के बीच बैठे हुए हैं, तो डिजाइन तो ठीक नहीं, समाधान का संकट हो गया। तो अपन कुछ काम शुरू किए, 10 परिवार इकट्ठा हो गया एक समय, तो अब हमारे में ही या 10 परिवार वालों ने ही हमें माना कि आप बताओ क्या करना है, ठीक है ना। तो हमारा जिम्मेदारी 10 परिवार तक आ गया, ठीक है, ये बहुत व्यवस्था विधि से नहीं आया, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया। लेकिन जैसे अभी हम लोग यहाँ पर अभी पहचान किए कि भाई प्रतिनिधि का चयन करेंगे, और जिस मान लो किसी विधि से एक आदमी का चयन कर लिया, तो वो आदमी अपने परिवार की आवश्यकता के लिए भी काम कर रहा है, और अब पूरे 100 परिवार की आवश्यकता के लिए भी काम कर रहेगा। लेकिन 100 परिवार के लिए आवश्यकता के काम करते समय ये थोड़ी कि मेरे घर में से ला के देना है, भैया 100 परिवार की आवश्यकता के काम करते समय अब 100 परिवार के लिए सब योजना हो रही है, तो सारे रिसोर्स अब उसके अपने हैं, ये ना ही विल प्लान लाइक उसके अपने रिसोर्स हैं। समाधान के बाद ही समृद्धि आनी है। हाँ। अब समाधान हो गया। हाँ। लेकिन समृद्धि को प्रमाणित करने की जो इच्छा है, हाँ, एक परिवार है जो उस लेवल तक प्रमाणित करने की इच्छा ही नहीं रखता है, ये आदमी नहीं है समाधान के बाद, ऐसा कोई आदमी नहीं होता है, तो ये ऐसा कोई आदमी होता ही नहीं है। अब एक ग्राम व्यवस्था में किसी का चयन होना, एक राज्य व्यवस्था में किसी का चयन होना, वो उसकी योग्यता के आधार पर होगा ना, तो योग्यता से मिलकर चला, वो इतना उत्पादन किया हुआ रहता है कि वो उसको पता है कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, बढ़िया तरीका क्या होगा, हम पूरे स्टेट लेवल पर ये सारे रिसोर्स का आंकलन करके कितना बढ़िया से हम कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, करेंगे तो वो अल्टीमेटली उस गांव के लोग ही ना। तो खाली एडवाइजरी का मामला हो गया कुल मिला के, और एडवाइजरी कहां से आ रही है, उसकी उसकी अपनी श्रेष्ठता के आधार पर आ रही है, उसके स्किल सेट के आधार पर आ रही है, उसकी अपनी योग्यता के आधार पर आ रही है। तो एक्चुअली उसको ले जाकर मत देना थोड़ी है ना। तो अपने परिवार में तो अपने परिवार की आवश्यकता का आंकलन करके उससे अधिक उत्पादन कर रहा है, और छोटा सा अमाउंट वो अपने विनिमय कोष में सरेंडर करता है वो तो चलता है, बाकी टिफिन लेकर अपने घर चला जाता है। बाकी वहां जाने के बाद वो पूरे के लिए जिम्मेदार है। अब वो हर उसके मान लो पास 100 गांव के लिए बेच के उसको काम करना है, तो 100 गांव अपने अपना काम कर ही रहे हैं। अब उसके बाद खाली उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे उनमें इन 100 गांव में से कोई एक गांव में या बहुत बढ़िया गाय पाली जा रही है, उसने एक नई टेक्निक निकाल ली तो उसको ले जाके 100 गांव तक अपने को खाली उसको एजुकेशन में जोड़ देनी है। काम तो वो कर ही रहे हैं है ना। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन किस प्रकार से बेहतर हो सकता है, इतना ही काम करना है उसको। ये नहीं होगा कि उसको तो रात दिन भिड़ना पड़ेगा और मैंने जिम्मेदारी ले ली 100 परिवार के लिए, ये नहीं है। हर परिवार की आवश्यकता, तो जब हम 100 परिवार मिलाकर एक परिवार, तो 100 परिवार तो काम कर रहे हैं अब, मेरे पास तो 100 परिवार काम कर रहे हैं ना अब, है ना। तो 100 परिवार के साथ हम काम करेंगे तो वहां पर क्या हमारा दायित्व होगा, वो दायित्व को हर जगह पर पहचानने की बात है। वो स्पष्ट पूरे संविधान में लिखा हुआ है, आप उसको ठीक से अध्ययन करिए, पढ़िए, समझ में आएगा आपको। हर लेवल पर क्या हमारा दायित्व करते हैं, वो सभा का क्या दायित्व है, उसको उतना ही काम करना है। जैसे पूरे कंट्री के लेवल पर जो भी 10 लोग होंगे उनका क्या काम होने वाला है भाई, उनका कुल काम इतना ही होने वाला है कि एजुकेशन में कैसे एकरूपता बनाकर रखें, कैसे है ना धरती जो हमारे एक क्षेत्र में जो धरती है उसकी सुरक्षा कैसे रखें, है ना, कैसे उसका सदुपयोग सुनिश्चित हो, ये 3-4-5 काम उनके सेंट्रल लेवल पर। इससे ज्यादा काम नहीं है, कोई फंड मैनेजमेंट नहीं है, कोई फंड मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ बांटो वहां बांटो, कोई धंधा नहीं है, राजा जी जय का कोई कार्यक्रम नहीं है, है ना। तो आराम से काम होता है, काम कम होता जाता है जितना ऊपर की सिस्टम में जाते हैं। धन कम, धन का रोल ही नहीं ऊपर। सर्वाधिक जो रिजर्व बैंक कहां पे है, हर गांव में। अभी क्या हो गया, रिजर्व बैंक पता नहीं कहां हमने बना दी, अब क्या हो गया, हर गांव का जो कोष है, कोष को रखने वाला वही एक जगह है, वहां से आवश्यकता पड़ने पर कहीं जाता है वो, है ना। और किस रूप में जाता है वो भी बढ़िया है, उसको आप समझ ही सकते हो कि कोई बहुत दूर तक उसको फिजिकल चीजें लेकर नहीं जाना है। आगे हम कोष को भी समझेंगे, है ना, कोष कैसे कितना बढ़िया काम करता है। आज का जो बैंकिंग सिस्टम कितना करप्ट है और यहां जो कोष सिस्टम आता है कितना अद्भुत है, ये हमको समझ में आ सकता है, ठीक है ना ये बात। तो समृद्धि यहां पर ठीक से एड्रेस हो रही है। तो अभी 10 परिवार में से एक परिवार आया, 10 परिवार में से एक एक आदमी चयन हो गया, एक परिवार बना, तो अभी वो 10 परिवार कितना काम करता है, क्या होता है, उसका सारे डेटा पे काम करता है, और वहां पर क्या उसकी योग्यता है, कहां पर वो हेल्प कर सकता है, उतना काम करता है। उसके आगे 100 परिवार माने पर और प्लानिंग प्रोग्रामिंग, जो सबसे बड़ी व्यवस्था का जो मेन जगह है वो कहां पर है, यहां पर दो जगह पर है, एक विश्व परिवार सभा और एक ग्राम परिवार सभा, ये दो सबसे बड़ी चीज है ऑर्गेनाइजेशन व्यू में। सबसे पावरफुल कौन हो रही है इसमें, है ना, ग्राम सभा, जिसको हम कह रहे हैं ग्राम सभा, है ना। तो ग्राम सभा के पास सारे असेट हैं, सारे रिसोर्सेस हैं, है ना, उसका मैनेजमेंट वही हो रहा है, मैक्सिमम मैनेजमेंट वही हो जा रहा है, सारा उसका संतुलन वही का वही अपन कर लिए। तो ये हो गया। विश्व परिवार क्या हो रहा है, विश्व परिवार ये कर रहा है कि पूरे विश्व में, है ना, शांति के लिए एक रूपता का होना जरूरी है। क्या एक रूपता है, संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में एक रूपता। तो विश्व परिवार काम क्या है, जो विश्व परिवार 10 लोग काम करेंगे उनका एक ही काम कि पूरे विश्व में केवल एक काम, संस्कृति सभ्यता विधि और व्यवस्था में एक रूपता पे काम करना। उनको तो कोई पैसे वाला चाहिए ही नहीं, संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में एक रूपता, ये बात समझ में आ गई। ये काम उस लेवल पे जाके, है ना, संस्कृति कहां चूक हो रही है भाई, न्यूजीलैंड में कुछ अलग संस्कृति है, उसको ठीक करना, एक रूपता करना पड़ेगी, तो एक रूपता का काम करेंगे खाली, ये बात पकड़ में आ गई। इंटरिम कुछ हो सकता है, इंटरिम क्या होगा उसका भी पूरा प्लान है, ये भी आपको बता दें कि वहां तक पहुंचने के लिए कैसे हम काम करेंगे, वो सारा प्लान अपने पास रेडी है। यूनो कैसे काम करेगा, उसका क्या दायित्व होगा, क्या अपन उसमें अमेंडमेंट लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट आएगा, सरकार कैसे बदलेगी, क्या करेगा, उस सबका भी पूरा कार्यक्रम अपने पास रेडी आ चुका है, कोई इसमें नई बात नहीं है, है ना, आराम से वो किया जा सकता है। हाँ, अब दीदी ने कहा चेंज चाहिए, चेंज क्यों चाहिए रहता है ये समझ लो, चेंज नहीं होता है तो चेंज चाहिए, आप अभी 20 दिन से रह रही हो यहाँ पर, आपको चेन आता है तब तक आपको लगता है बढ़िया चल रहा है, जब आप बेचैन हो जाती है तो आपको चेंज करने को चाहिए। तो अभी जब हम चेन, वेरी गुड, तो जब चेन नहीं होता है तो चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? पहले जब बीबी के साथ रहकर चेन नहीं मिलता है, पति के साथ रहकर चेन नहीं मिलता है, बच्चे के साथ मिलकर चेन नहीं मिलता है, तो चेंज क्या करते हैं? पहले पर्दे चेंज करते हैं, सीधा बीबी थोड़ी चेंज करेंगे, यार ये पर्दा बहुत खराब हो गया, पुराना हो गया ना। हाँ दोनों बोलते हैं पुराना, काम तो फिर भी करता रहता है, उसका मूल्य तो पर्दे का अभी भी यथावत है, लेकिन क्या करते हैं? आफत किस पे आ पड़ी? पर्दे पर, टेबल क्लॉथ पर, है ना, वॉशिंग मशीन पर, पहले यहां पे आती है, चलता हुआ वॉशिंग मशीन बाहर, चलता हुआ है ना, बताएंगा आगे जी, तंग किससे आए बोल नहीं सकते, है ना, बोलोगे तो लड़ाई हो जाएगी, तो तंग दोस्त से आए। तो फिर क्या करते हैं? खाने की जगह चेंज करते हैं, आज एक काम करते हैं ना, टिफिन लेके ना छत पे जा खाएंगे, ठीक, फिर होटल जा खाते हैं, क्योंकि अब जगह चेंज करने करते जाना है, अब होटल में जाके क्या हो गया, काफी चेंज हो गया ना, अपनी बीवी भी खा रही, दूसरे की बीवी भी खा रही, क्या दिक्कत है, अब साथ मिलके खा रहे है ना। तो जब तक चेन नहीं है तो चेन चाहिए। दीदी सच्चाई तो इतनी, आप नकार कर देता हूं, कब करेगा? दो कारण से करेगा, या तो बेचैनी के कारण करेगा या एजुकेशन के कारण करेगा, क्योंकि बाहर निकलने के लिए दूरगमन दूरदर्शन दूरश्रवण चाहिएगा। आप उसमें आप चाहे यही कह दो कि हम को यही कहा जाएगा बाहर आके मुझे शिक्षा के लिए जाना है, तो वो तो किसको कहेगा भाई, खुद को कहना है। देख लो आप अपने प्रति ईमानदार हो कि नहीं, आप अपना जानो भाई, आप बेचैन हो और बेचैनी को बताने के लिए आप एजुकेशन को झूठता, आप अपने बोल रहे हो, यदि ऐसा झूठ बोलते हो तो ये सम्मानजनक है क्या? अब तो आप अपना मूल्यांकन खुद कर रही हो ना, आपको अपना किसी को बताना थोड़ी है। यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में कोई सुपरवाइजर नहीं है, इस पूरे कार्यक्रम में ब्यूटी देखिए, इस पूरे प्रोग्राम में एक सुपरवाइजर नहीं, एक मैनेजर नहीं, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, आप ही हो सुपरवाइजर भी, आप ही मैनेजर हो, आप ही एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप ही अपने को बेवकूफ बनाना चाहते हो, बनाओ, कितने दिन बनाओगे? बनाने के बाद गिल्टी होती है या सम्मान बढ़ता है? हमारे में सम्मान की तृप्ति होती है, क्या होता है ना, थोड़े दिन करके देख लो, क्या दिक्कत है, कोई मना ही नहीं है, किसी को मना नहीं कर रहे, किसी को भी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोड़ भी नहीं रहे किसी को, है ना, समझने के लिए सबकी अनिवार्यता, मना किसी को नहीं, कैसा काम है, बढ़िया है काम, एकदम टाइट फिट, माफी किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन दंड किसी को भी नहीं मिल रहा है, कोई छुप के भाग जाए इतना है भी नहीं। चलिए भैया, और कोई बता? हाँ जी, वो जो महत्वाकांक्षा है वो व्यवस्था के पांचों आयाम में लगेगा ना, मतलब शिक्षा के साथ बाकी चार आयाम में भी, जैसे मतलब जैसे वो कुछ उत्पादित वस्तुएं हैं जो यहाँ नहीं हो रही, मसाले हो गए, तो वो महत्वाकांक्षा ही यूज हो के आएगा, फिर कुछ वेदर फोरकास्ट देखना ऐसा कुछ, तो एजुकेशन में आ गया, और मसाले क्यों खाना है आपको जो यहाँ उगते नहीं, तो जो चीज जहां उगती है वही हमारे शरीर के लिए उस एरिया में रहने वालों को ठीक रहती है। अच्छा, और विनिमय के लिए, विनिमय भी नहीं होगा के लिए कितना एरिया में, बहुत थोड़े से एरिया में विनिमय भी क्यों कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव कुछ कपड़ा वपड़ा ठंडी लग रही है तो हाँ बिल्कुल भेजेंगे ना, विनिमय क्यों कर रहे हैं, मतलब जैसे अलंकार के लिए अभी एक एग्जाम्पल, अरे ऐसा नहीं ज्यादा वादा काम नहीं, कहीं ज्यादा रहने वाला नहीं है, पहले से ऑर्गेनाइज है महाराज, ये पूरे सिस्टम में कोई डिमांड सप्लाई का झंझट ही नहीं है, पहले से तय है कि ये 100 गांव में कुल कितना कपड़ा चाहिए, उस कपड़े का उत्पादन कहाँ कितना हो रहा है, कौन उत्पादक होगा, कौन कंज्यूमर होगा, उसको लेने देने वाला कौन, वो सब पहले से तय है, और आपके डिजाइन से पहले कपड़े सिल गए हैं, साल में आपने डिजाइन दे दी कि हमको 3 शर्ट 4 शर्ट 5 शर्ट चाहिए, आप तय करोगे और आपके साइज से वो बन के, ये नहीं कि 40 नंबर की है ना, या तो 40 नंबर की शर्ट पहनो या 42 नंबर की पहनो, ये नहीं है इसमें, और 41 नंबर वाला क्या करे, देखो क्या हाल हो रहा है मेरा, है ना, तो क्या करे आदमी, तो आप यहाँ 41, साढ़े 41, सवा 41 के भी शर्ट सिली जाएगी एकदम प्रिसीजन के साथ, क्योंकि रिलैक्स होकर काम हो रहा है। जितना जिसको चाहिए मेड टू ऑर्डर भैया, एकदम पैर का नप्ती लेके जाएगा जूता बनाने के लिए, घर आके मशीन सप्लाई होती है, देखो घर जाके दूध मिलता है अभी तो, बिल्कुल व्यवस्थित। एक भी दुकान नहीं है इस सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में कोई दुकान नहीं, दुकान नाम की चीज ही खत्म हो गया है ना। उत्पादक सीधा कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है, कंज्यूमर सीधा उत्पादक जुड़ा हुआ है, और उसके बीच में जो ग्राम व्यवस्था वो पूरा संतुलन करके रखे। ऐसा नहीं कि मेरा मना है मैं भी कपड़ा सिलूंगा, ऐसा नहीं हो रहा है है ना। अभी तो क्या हो रहा है, प्याज में पैसे मिल के जाता तो दे प्याज, अब प्याज में पैसे ही नहीं, बैठे रहो। इतना प्याज उगा दिए महाराज इस साल, हमारी रिक्वायरमेंट से 10 गुना ज्यादा प्याज उगा लिए अपन, अब कहाँ जाएगा आदमी, अब प्याज का दाम गिर गया, अब रो बैठ के है ना। अब लहसुन का दाम बढ़ेगा तो प्याज घटेगा, अब ये करते रहो तो दिन भर जगलरी। तो अभी ये तय नहीं है कौन कितना उगाए, कौन तय कर रहा है। सरकार ने ये मान कर रखा है कि पैसा तय करेगा, जिसमें पैसे मिलेंगे लोग काम करेंगे। पहले ये तय था कि भगवान तय करेगा, उसकी जगह आ गया पैसा तय करेगा। तो मनी विल डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब बताए कहां चलेगा, मनी में कोई अकल है ना। तो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, तो हम ये डिमांड सप्लाई में इतने फंस गए महाराज कि एक समय तक उत्पादन नहीं होता है, हो जाता तो बिकता नहीं है। आप देखिए कई चीजों में तो ये हो रहा है कि जितना उत्पादन में एनर्जी लग रही है उससे ज्यादा तो उसको बेचने में लग रही है, इतना ऐड करना पड़ रहा है, इतना ये करना पड़ रहा है। तो आखिर ये क्या कर रहे हैं अपन, तो कहीं मेजर संकट है महाराज, बहुत फ्लॉ है इसमें। तो वो फ्लॉलेस हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बिल्कुल इंटैक्ट है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी गया शर्ट मिल गई मेरे को, क्योंकि मेरे को जैसी शर्ट चाहिए जो एकदम परफेक्ट हो सकती है कपड़ा वाइज डिजाइन वाइज, वो मैंने डिजाइन करके दिया है, मेरे को ऐसी शर्ट चाहिए। क्योंकि अब मैं अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानने लगा हूं, तो मेरे को कॉलर वाली चाहिए कि बिना कॉलर वाली चाहिए, कि मेरे को 3 खीसे चाहिए, मैं तय करूंगा ना, अब आप थोड़ी तय करोगे। और हमारा उत्पादक से सीधा संबंध है कि मेरे कपड़े कहां बन रहे मुझे मालूम है ना, वो संबंध पूर्वक हो रहा है, और उसका कपड़ा वो हमारा साल के 3 बना के उसने हमको भिजवा दिए। हमारे यहां से हमारा विनिमय केंद्र में से जा रहा है, ये एक जो विनिमय केंद्र है इस पूरे सिस्टम में, वो विनिमय केंद्र क्या कर रहा है, बाकी विनिमय केंद्र के साथ टाई अप कर रहा है कि हमारे को कुल इतना रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट एक रेंज तक ही जा रही है, एक गांव में शुरू होकर वो 150 गांव में जा रही है, कोई चीजों की 500 गांव में जा रही है, कोई चीजों की 1000 गांव में जा रही है। कार जो है वो 1 लाख गांव में जा रही है कि हमारे गांव में एक कार चाहिए, भाई गांव में कार नहीं चाहिए थोड़ी, हो सकता है एक गांव में एक ही कार चाहिए है ना, दो चाहिए होंगे तो दो रख लेंगे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। आज तो देखोगे हर गांव में इतने ट्रैक्टर हैं, जितनी जमीन नहीं उससे ज्यादा ट्रैक्टर है गांव में है ना, लंगोट बराबर जमीन लोगों के पास और बड़े बड़े ट्रैक्टर उनके पास। सच्ची बात बताएं आपको, क्योंकि अब ट्रैक्टर एक सम्मान हो गया, और कंपनी ने दो हवा बेच बेच के इतने ट्रैक्टर बेच दिए, और वो ट्रैक्टर किसान को खा गए, कितने किसान को खा गए ट्रैक्टर, क्योंकि जितनी मशीन जगह पे वो काम कर सकता था उतनी जगह ही नहीं किसी के पास। अब अंडर यूटिलाइज क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि हमारे आपस में संबंध नहीं है ना, आपस में संबंध नहीं है, क्या करेगा आदमी। अभी हम लोग 20-25 किसान मिलकर एक ट्रैक्टर ले लिया, अभी हमारे आपस में संबंध है, 25 किसान मिलकर एक ट्रैक्टर कितना बढ़िया हो गया, अभी 25 किसान 25 ट्रैक्टर लेते, आगे चल के वहां पे 100 किसान हो जाएंगे तो 100 के बीच में एक ट्रैक्टर, अब कितना वाइज भी हो गया, डीजल जला भी लिया तो इतना ज्यादा बर्बाद नहीं होने वाला है ना धरती। तो ज्यादा दिक्कत तो यहां से हो रही है कि हमारी टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है, उसकी ज्यादा दिक्कत यह है कि हमारा आपस में ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, है ना। तो ये समझ में आ जाए तो बढ़िया हो गया। अभी इस प्रकार से ये जो विनिमय कोष है ये काफी बड़ा काम करता है, तो सारी आवश्यकताओं को वो डिफाइन करता है। प्रोडक्शन के लिए वो अपने पहले गांव में प्रोडक्शन में देता है कि कितना प्रोडक्शन होना है, जितनी चीजें वहां से प्रोड्यूस नहीं हो सकती है उसको बाजू वाले गांव के साथ है ना वहां ले जाता है। ये सारे विनिमय केंद्र ये सब इंटरनेट के साथ जुड़े रहने वाले हैं, सब कंप्यूटराइज होने वाले हैं, है ना। और आपको सब सामान आपको अपने विनिमय केंद्र से मिलने वाला है, ठीक। आपका एक डिजिटल कोड है, आप जाओगे, मान लीजिए किसी कारण से आप दूसरे गांव चले गए और वहां आपको कोई सामान चाहिए तो वहां भी आपको मिल जाएगा, आपके कोड से मिल जाएगा आपको ये सामान, और आपकी आवश्यकता का सामान आपको मिलेगा। अच्छा आपको ये चाहिए था, वो वहां यहां बनता है, चलिए ठीक है आपको उपलब्ध कराते हैं, कल मंगवा देंगे। तो आपका प्रोड्यूसर ही आपको सब जगह सप्लाई कर दे रहा है, तो वो सब हाईटेक है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, हर जगह पर कंप्यूटर लगा हुआ है ना, और हर एक आदमी का अपना एक नंबर है, उससे वो हो जाता है, उसकी अकाउंटिंग हो जाती है, उसका कुल रिक्वायरमेंट कितना है, आप किसी भी एक्सचेंज हाउस में जाके अपने रिक्वायरमेंट का सामान लोगे, आपका सामान जहां बना हुआ वहीं से आपके आपको मिलेगा। ये नहीं कि आपको सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, जाओ वहीं जाके लेना, नहीं, आपको वहां भी उपलब्ध करा देंगे, है ना। लेकिन आपकी आपके ऑर्डर की चीजें आपको मिलेगी। बोलिए, इससे ज्यादा और क्या होगा? जोमेटो भी क्या करेगा इसमें, है ना? क्या उसमें अमेजन करेगा, क्या जोमेटो करेगा, है ना? उससे आगे का कार्यक्रम है। तो ये बात समझ में आई? इस प्रकार से अब ये विनिमय कोष क्या कर रहा है? हाँ जी, हेलो। हाँ भैया जी, बोलिए जी। ये इसमें करेंसी का कोई रोल नहीं है, डेटाबेस बस चलेगा काम। हाँ भैया, करेंसी तो वैसे भी मोदी जी बंद करने वाले हैं, ये तो आउटडेटेड हो रही है। करेंसी का काम ही नहीं, श्रम मूल्य का आंकलन। ठीक, हमने एक सामान ले जाके अपने एक्सचेंज में हाउस में दिया, वो कब दिया हमने? जब एक्सचेंज हाउस ने हमको डिमांड दिया था कि तुमको इतना उगाना है। ठीक, हर एक गांव में हर एक परिवार समूह को क्या उत्पादन करना है उसके रिक्वायरमेंट पहले से, नो डिमांड सप्लाई, झंझट ही खत्म। और उसके वीजे बीज उसने उत्पादन करके लाके दिया, उससे उसका एक मूल्यांकन पहले से रखा है कि लौकी इतनी 10 किलो आई, 10 किलो लौकी बराबर मान ले जो भी ट्रांजेक्शन होने के, मान लो 1 किलो बराबर आधा घंटा, तो मेरे खाते में रामलाल के खाते में 5 अवर्स जुड़ गए, 5 अवर्स एक करेंसी हो गया, वो जुड़ गया, है ना। और 5 अवर्स इज इक्वल टू 10 किलो लौकी साइड में रखा हुआ है। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम भी समझ दीजिए, जहां पर ये बैंक तो हो ही रहा है, बैंकिंग का काम तो हम करेंगे इसमें, तो जहां मेरे खाते में लिखा 5 अवर्स, तो 5 अवर का सामान कहा? तो बोले पीछे रखा गोडाउन में, एकदम रखा हुआ है। अब क्या हो गया, उसके एवज में ये दीदी ने वहां दूध जमा कर दिया, मैं जाके वहां से दूध ले आया, तो 5 अवर में से मैं 2 अवर्स का दूध ले आया, तो मेरे इसमें क्या हो गया, कितने कम हो गए, 3 अवर कम हो गए, 2 कम हो गए, 3 बच गए। तो 2 अवर्स का मैं दूध ले आया, मैंने दूध पिया तो 2 अवर्स हमारे खत्म हो गए, हमारे खाते में 2 ओवर खत्म हो गया। अभी उल्टा है, अभी कैसा हो गया, आप 100 रुपए का सामान लग खा गए, सामान खत्म हो गया, 100 रुपया अभी भी जिंदा है, अब ये 100 रुपया दुनिया को खाएगा, ये पूरी दुनिया खाता रहता है। इसी कारण दिक्कत है भाई महाराज, है ना। सबसे बड़ा फ्रॉड है वो करेंसी है, करेंसी इज द बिगेस्ट फ्रॉड, है ना। अभी क्या हो गया, बैंक में देखिए कितना उल्टा, बैंक में इतना सारा पैसा रखा है, आप बोलते हो कहां से आया, सामान से आया, ऐसे बोलते हो ना, बैंक में जाके बोलोगे ये इतना पैसा है इसका सामान कहां है, इस करेंसी का माल किधर है भाई, तो बोलते करेंसी ही माल होता है कुल मिलाकर। कितना बड़ा झूठ हो गया, आप वो एक सौ का नोट हजारों लाखों करोड़ों रुपए का सामान खा गया, वो जिसके पास चला गया, कैसे भी चला गया, जाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से चला गया, वो फिर 100 रुपए खा गया, हर आदमी 100 रुपए खा गया उससे, तो 100 के नोट ने कितना बर्बादी मचाया देख लो आप, है ना। तो ये हमको समझ में आ जाए कि करेंसी सिस्टम बहुत बड़ा फ्रॉड है, जब तक करेंसी रहेगा हम दुखी रहने वाले हैं, एकदम दुखी रहने वाले हैं, परेशान रहने वाले हैं। अब इसमें क्या निकल के आया, हर बैंक में हर कोष में जितना वैल्यूएशन का डिपॉजिट है उतना सामान पीछे स्टोर हाउस बना हुआ है उसमें रखा हुआ है ना। जब भी एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो यूनिट डिसॉल्व हो जा रही है, वो यूनिट खत्म होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट वो जो प्रोड्यूस है वो कहाँ गया, आप कंज्यूम हो गया हो, तो जैसे कंज्यूम हो गया तो अकाउंट में वो जीरो होना मांगता है, नहीं तो अब इसमें होल्डिंग हो ही नहीं सकती है, संग्रह का कोई स्कोप नहीं है, शोषण का कोई कार्यक्रम ही नहीं है, इधर सामान गड़प हुआ उधर हमारा घंटा खत्म हो गया, जीरो होकर बैठ गया खा पी के फिर कल से काम करो, क्या दिक्कत है ना। तो सारा करेंसी जो डिजाइन कहां से हुआ है, या तो ये बेवकूफी से हो गया और या ये बहुत बड़ी चालाकी विधि से हुआ, दो में से कुछ भी हो सकता है ना। ज्यादातर तो मानना चाहिए कि बेवकूफी से हुआ है, क्योंकि इतने समझदार तो थे नहीं हम। तो ये बात समझ में आ गई, तो बैंकिंग में क्या हो रहा है, बैंक और एक कोष में बहुत अंतर हो गया। हर एक आदमी के लिए एक आवश्यकता को ठीक ठीक आकलन करके, प्रोडक्शन के लिए ठीक ठीक आकलन करके, यदि वो उस गांव में पूरा नहीं हो पा रहा है तो बाजू वाले गांव कहां से होता है, या और बाजू वाले से कहां हो सकता है, वहां वाले भी अपनी जरूरत से कितना ज्यादा करना है उसको तय कर रहे हैं और उसके लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि रात दिन वो छापे जा रहे हैं, नहीं भैया, हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगी, हमको सोचिए 125 हो गया, नमस्ते, हमारा एक्सचेंज हाउस का सारा कार्यक्रम पैक हो गया, भाई हम इससे ज्यादा नहीं कर रहे अब, है ना। इस विधि से ये अब अगर ऐसा हम काम करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे कि नहीं बचेंगे, वो संरक्षित होंगे कि नहीं, नदी में पानी आएगा कि नहीं आएगा लौट के। अभी तो दीदी जहां पानी मिल जाए आप सोचिए, इतने पंप लगा देते हैं, इतना झंझट कर देते, पानी खत्म। इसी गांव में आप उदाहरण बताते हैं आपको, कोई पानी की व्यवस्था गर्मी में नहीं थी, हमारे यहाँ ट्यूबवेल व्यूबेल चलते छोटे मोटे, ठीक। पीछे नर्मदा नदी का पानी लाके शिप्रा नदी में डाले और उसका नाम दे दिया, शिप्रा को जिंदा कर दिया। इसको क्या बोलते नाम, सरकार ने नाम लेने के लिए शिप्रा जिंदा कर दिया हमने। क्या जिंदा कर दिया भाई, नर्मदा का, नर्मदा को मार के पानी इधर ला के डाल दिए, उधर ला के डाल दिए, तालाब में भर गया और वो फ्लो होने लगा, ठीक है ना। तो अब सब जगह हैंडपंप कुएं में सबको पानी मिलने लगा, जानवर जीव जंतु को कुछ मिलने लगा। तुरंत किसान क्या किए, वो जैसे जरा सा पानी देखे जगह जगह बंडिंग करके धे धड़ाधड़ मोटर लगा, कम से कम वो तालाब से अपने यहां तक वो नाले में पानी बह के आए उसमें कम से कम 50 मोटर लगा दिए, और पता नहीं कहां कहां तक पानी ले लेकर दौड़ा रहे हैं, और वापिस प्याज लगाना है ना, और फिर पानी गायब, सारे पानी का प्याज बना दिए, सारे पानी का क्या बना दिए, प्याज। कोई 10 किलोमीटर ले जा रहा, कोई 6 किलोमीटर ले जा रहा, पाइपलाइन धड़ाधड़ डल रही, क्या हो गया रे, है ना। तो कितना भी कर दो आप तो भी कम उनको तो, और अल्टीमेटली प्याज के क्या कीमत, भैया प्याज का दाम नहीं आया, वो मोदी सरकार ठीक नहीं है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई वो ठीक नहीं है। अब ये करते रहो आप, इतना प्याज आपने बना दिया, लेने वाला कौन उसको, तो अब फाइनली ये होगा कि वापस खेत में पड़े रहेंगे वो, तो पानी का प्याज बना के रख दिया आपने, अब खाओ पानी। तो कोई संतुलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये हमको समझ में आता कि आप रिसोर्सेज को कहां से लाओगे, आप पूरे नहीं पड़ने वाले, ठीक है ना। ये बात ये सब क्या दिक्कत हो गया भैया, सामान से सम्मान जी। ये बैंकिंग को लेकर एक बहुत छोटी सी उदाहरण है, हाँ बताइए भैया, समझाने की दृष्टि से बहुत अच्छे। दो बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, और उन्हें लगा कि भाई गर्मी की छुट्टियां हैं, माँ बाप को लगा है इनको कुछ धंधा सिखाना चाहिए। तो एक ने अपने यहाँ नींबू का वो बनाया शिकंजी, दूसरे ने तरबूज का रस बनाया, बाल्टी भर के बाहर ले गए और माँ से बोल के गए कि बाहर जाके हम बेचेंगे इसको। तो माँ ने कहा रे कुछ चेंज तो ले जाओ, तो दोनों को एक एक रुपया चेंज दे दी, दोनों अपने अपने घर से एक एक रुपया ले गए। अब जो है वहां ग्राहक तो अभी आया नहीं था कोई, भूख लग रही थी, अब प्यास लगी, गर्मी थी, तो शिकंजी वाले ने तरबूज वाले से कहा अरे मेरे पास एक रुपया, जरा गिलास देना एक। उसने गिलास लिया और पी लिया। अब वो एक रुपया दूसरे के पास पहुंच गया, वो इसके पास आया, बोला जरा शिकंजी तो देना एक गिलास। शाम तक खूब धंधा हुआ सारा रस खत्म और पैसे जितने लेके गए थे उतने लेके वापस आए। ये भैया बताया बहुत अच्छा उदाहरण, ये बहुत पुराने जमाने का बैंकिंग सिस्टम है। हाँ ये पुराने जमाने का बैंकिंग, आजकल तो एडवांस हो गया, मनी मल्टीप्लाई करेगा, अब बैंक इस पर काम थोड़ी कर रहा है, मनी मल्टीप्लिकेशन एक एक्टिविटी आ गई। तो ये पुरानी बैंक थी और निकल के थोड़ा अपग्रेड हो गई। अब है ना जैसे क्या होता है ना, एक झाड़ में से कुछ दूसरा बीज गिरा और एक उग गया है ना, मेल फीमेल मिलकर कुछ बच्चे पैदा हो गए, ऐसे ही बैंक में बच्चे पैदा होने लगे, किसके, पैसे के, उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी, है ना। और वो तो इतना खतरनाक है, उस पर अगर बात करें घंटा भर लगेगा, इतना खतरनाक काम, कैसे वो पैसा पैसा को पैदा कर लिया, बहुत इंटरेस्टिंग। अब बैंक बिजनेस करने लगे, उस समय तक बिजनेस नहीं कर रहे थे, वो तो खा पी के चले गए। अब बैंकिंग बिजनेस क्या शुरू हो गया, वहां से मनी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया और वहां से और घातक जगह में चले गए, और हर बैंक हर साल कुछ मनी को मल्टीप्लाई कर रही है ना, वो काफी बड़ा, उसको समझना पड़ेगा। तो हाँ अरे वो भी सब 17 कहानी दी थी, वो तो पूरा दिन भर अपन बात कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के समझ में आ जाए कि जब तक ये एक्सचेंज ठीक नहीं करेंगे हम, जब तक ये करेंसी से मुक्त नहीं होंगे, जब तक हम बाजार से मुक्त नहीं होंगे, हम सुखी रह नहीं सकते। या तो ये तय करो कि हमको दुखी रहना है, और या ये तय करो कि इससे अपने को बाहर निकलना है, दो में से एक चीज तय करना पड़ेगा। क्योंकि वही वाला कहानी है, 10 लोगों ने मिलकर 50 लोगों ने मिलकर एक बैंक बना ली, और वो जो पैसे इकट्ठा हो गए वही पैसे उन्होंने दे दिए किसको, कंपनी को स्कूटर बनाने के लिए, और वही पैसे दे दिए उन्होंने किसको, स्कूटर खरीदने के लिए। वो आदमी ने वही पैसे जमा कराए स्कूटर, है ना, उस कंपनी को, एक स्कूटर ले गया, और वो स्कूटर वाले ने अपने लोन चुकाए, पैसे वहां आ गए, वही उसने लोन बांट दिया, वो 5,000 रुपए का स्कूटर 5000 रुपए में 50 स्कूटर सैकड़ों स्कूटर पूरा धरती बेच खाए हो 5000 में, वही वही वही घुमाते जा रहे हैं। ये मनी मल्टीप्लिकेशन। और उससे आगे भी है, उससे आगे क्या हो गया कि हर कम अभी बैंक वाले मैनेजर आपको बताएंगे हर बैंक क्या करती है, लोन देती है। कितना बढ़िया काम, कितना बड़ा फ्रॉड है। लोन दिया तो साल भर में उन्होंने लोन के लिए मान लो 100 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, ठीक, और उसके एवज में उन्होंने इससे डबल रखेंगे तो 200 करोड़ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर ली। क्या कर ली? मॉर्गेज कर ली, वैल्यूएशन कमी करते हैं उसका, तो मॉर्गेज कर ली। तो 100 करोड़ का लोन दिया, 300 करोड़ का बोलते हैं हमने बिजनेस कर लिया। क्या बोलते हैं वो? अगर आप सुन लोगे इसका मतलब क्या होगा कि 300 करोड़ हमने कमा लिए बोलते हैं वो। आपकी जो प्रॉपर्टी आप सोच रहे छुड़ा लोगे, एक्चुअली वो बोलते हैं हमने कमा लिए। अब क्या करती बैंक, ये जो बैंक है, अब ये बैंक क्या करती, मनी मल्टीप्लाई करती। कैसे मल्टीप्लाई करी? 100 करोड़ बांटे, 300 करोड़ का मॉर्गेज हो गया। ये आरबीआई को जाएगा लिख के कि साहब हमने जो है वो 200 करोड़ रुपए का कमाया है, तो 200 करोड़ का हमको मनी छापने का अधिकार दे दो। तो ये 100 करोड़ से ये 200 करोड़ मल्टीप्लाई हो गए, तो आप बैंक के पास 300 करोड़ आ गए, है ना। बोलते हैं कहां से चुकाओगे? बोले हमारे पास रखी है प्रॉपर्टी, ये देखो सब रखी है, वैलिड प्रॉपर्टी है। तो वो बैंक बोले, वो आरबीआई बोले, ठीक है भाई प्रॉपर्टी तो है इसके पास, तो 200 करोड़ नोट छाप दो। तो 200 करोड़ छाप दिया, अब इसके बाद 300 करोड़ हो गए, मनी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब ये उतने को लोन बांटेगी, घर घर जाके हर चीज के लिए, टॉयलेट के लिए लोन देने वाला आगे चल गए, है ना, सब चीज के लिए लोन, एजुकेशन लोन, ये लोन, वो लोन, वो लोन, लो या लोन, पैसा आया पड़ा है। आप बैंक में अगर 200 करोड़ 50 करोड़ की अगर कोई प्लान लेके जाओगे तो मैनेजर आपको बैठा के कॉफी पिलाएगा, जल्दी लोन सेंक्शन होगा आपका। और आप जाके 2 लाख 5 लाख के लिए लोन मांगोगे, 10 धक्के खाते रहे ना, बोलता है तुम निपटो बाहर यार, बिजनेस आया है भाई बिजनेस। तो आप जानते हो जो भी बड़ा प्लान लेके जाओगे तुरंत मिलेगा आपको लोन, है ना। इस विधि से अब ये 300 करोड़ बांटेगा, 600 करोड़ का मॉर्गेज करेगा और आगे फिर और उतना नोट छापेगा। इस प्रकार से ये सारी बैंकें अब मल्टीप्लाई करें, तो बैंकों में पैसा बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की जेब में पैसा बढ़ता चला जा रहा है और नेचुरल रिसोर्स घटता चला जा रहा है। हम किस प्रकार से एक बुद्धू सर्कल बना के हम फंस गए उसमें, है ना। और वो टेक्निकली ठीक ही है, पैसा कहीं गया नहीं, जब चाहेंगे जब बेच के हम खड़े कर लेंगे। आज देखिए दुनिया का कोई भी रईस लोगों के नाम ले लो, मान लो अंबानी का नाम ले लो, अंबानी आज हम कह रहे हैं कितना बड़ा धोखा देखिए, हम कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ के आदमी है, 3 लाख करोड़। तो आपको सुनकर अच्छा लगता है क्योंकि इसमें 3 भी है, यूनिट भी है, लाख भी और करोड़ भी है ना। शुरू शुरू में बोलते नहीं आता था 3 लाख करोड़ कैसे बोलना है ना, अभी तो इतना बार सुन ले याद हो गया। सारे घपले 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ ऐसे घपले होते अब। हाँ वो मोटा मोटा 3 लाख करोड़। अब क्या हो गया, ये भाई ये सोचे मान लो कि यार बहुत हो गया खेल यार, बिजनेस करके थक गया, अब क्या करना है, मेरे पैसे दे दो मैं अपने घर जाऊंगा यार, है ना, मेरे को अब नहीं काम करना, रिटायरमेंट। तो अभी इसके बाद 3 लाख करोड़ है, यदि ये कल बोल दे कि मेरे को तो रिटायरमेंट चाहिए और मैं तो इसमें से सिर्फ 50,000 करोड़ निकाल लूं, यदि वो 50,000 करोड़ निकालने जाए तो 3 लाख करोड़ माइनस में चले जाएंगे। ये कहां चले जाएंगे? 50,000 करोड़ निकालना बहुत बड़ी बात है, 10,000 करोड़ निकालेगा तो ये 3 लाख करोड़ की वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ हो जाएगी। तो ये हो क्या रहे, जितना इनके पास पैसा डिजिट्स में है उतने का सामान नहीं धरती पे। अब जो ब्रुनेई का सुल्तान के बारे में सुनते, इतना इतना अमाउंट होता है यार, उतने का सामान धरती पे नहीं है अब, और उतने के उनका असेट है। ये कहां से आ गया? कोई एक आदमी भी यदि अपना रियलाइजेशन करने जाए उसका वापस, तो भैया सामान का दाम कहां से कहां चला जाएगा, है ना, कहां से कहां चला जाएगा, इनका शेयर मार्केट कहां से कहां चला जाएगा, तो सारा का सारा इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा, एक आदमी से कोलैप्स कर जाएगा। क्या कर दिया हमने, ये कौन सा सिस्टम है, क्या समृद्धि है, ना। कुछ नहीं दीदी, कुछ नहीं, एक आदमी भी बंद करे ना अपना काम तो वो बंद इसीलिए नहीं करता है क्योंकि चलाते रहना मजबूरी है, घट जाएगा ना दीदी, तुरंत घट जाएगा, है ना। वो अगर निकालना शुरू कर देगा तो रेट एकदम घट जाएगा, है ना, उसका खुद का एसेट वैल्यू जो जितना है वो उससे नीचे चले जाएगा। तो ये समझना जरूरी है कि करेंसी वाला जो मॉडल है ये सक्सेसफुल नहीं है, है ना, इसमें सारा घपला ही घपला है और घपले होने की पूरी संभावना है, वो आपको दिखती रहती है। क्या समय हो गया? ठीक है ये बात, ये बात ठीक समझ में आई। तो हम कहां से बात कर रहे थे, सम्मानपूर्वक जीना। क्या ये अभी जो मॉडल है ये सम्मानपूर्वक जी रहे हम? ये शोषण का तंत्र, ये बैंकिंग का तंत्र, ये सरकार का तंत्र, ये सम्मानजनक है? हम मानव होकर क्या मानवीय आचरण कर पा रहे हैं इसको लेकर? तो अब मैंने ये कहा कि एक यात्रा है जिसमें हम सम्मानपूर्वक जीने के लिए यात्रा में शामिल हो रहे हैं, है ना। अब जितना हमको समझ में आ रहा है उतना सम्मान, जितना हम कर पा रहे उतना सम्मान, और आगे और आगे और आगे बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर कैसे करते चले जाएंगे, ये हमारी मानव जाति की एक सम्मान की यात्रा है। ये इंडिविजुअल का कोई मुद्दा नहीं है, है ना। और ये मानव जाति और मानव अविभाज्य होने से मानव जाति जितना सम्मानित होकर जिएगी उतना ही हमारा सम्मान सुनिश्चित हुआ। हम जितना सम्मानपूर्वक जिएंगे उतना ही मानव जाति में प्रेरणा होने वाली बात, इस विधि से चलने का कार्यक्रम है। तो ये पूरा कोई ये कार्यक्रम नहीं है कि हम आके कहीं जाके रिटायर्ड होके कहीं आके बैठ गए और बस चार ठो गाय पाल ली और बस ऑर्गेनिक खा रहे जी, ये सब कोई कार्यक्रम नहीं है। ये पूरा कार्यक्रम ना तो कोई प्रोप्राइटरशिप मॉडल चलने वाला है इसमें, ना कोई कम्युनिज्म चलने वाला है इसमें, ना भोगवाद चलने वाला, ना आदर्शवाद चलने वाला। ये बिल्कुल व्यवहारवाद की बात है, व्यवस्थावाद की बात है, इसमें ऐसे जीने के क्रम में अपने को खड़े होने की बात। और ऐसे जुड़े हुए जितने प्रश्न है उसके सबके उत्तर हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है ना। अनुसंधान हो ही गया, इतने सब उत्तर आ गए, आराम से अपन चल सकते। बताइए कोई प्रश्न हो तो बताइए। कल जो है दूसरा मूल्य लेंगे कोई स्नेह, अभी तो ये बच गया था, सुरक्षा, सदुपयोग, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, स्वनारी, स्वपुरुष, स्वधन के ऊपर काफी सारी बातें हमने कर ली। ठीक है, यहां तक की बात पूरी होती है? कोई डाउट इसमें? आज पूरा करें? माइक दो भाई, माइक किसको चाहिए भाई? वो जो अंबानी वाला बात और एक बार, अंबानी जी सामान और जो पैसे हो, और एक बार जरा रिपीट कीजिए। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से करेंसी के मॉडल हमने बनाए हैं उसमें एक आदमी के सामने हम इतना वैल्यूएशन बता रहे हैं, एक्चुअली इतना है नहीं, ये सब घाटे में चल रहे हैं। अगर आप देखोगे पूरा सिस्टम हमारा घाटे में चल रहा है, पूरे देश घाटे में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि धरती पे जितने देश हैं वो सभी कर्जे में डूबे हुए, तो पैसे लेके कौन भाग गया, कौन भाग गया ये बताओ भैया। अमेरिका पे इंडिया ज्यादा कर्जा, जो दुनिया भर में कर्जा बांटता है उसके पास सबसे ज्यादा कर्जा। तो हमारे ये फॉल्स, ये जो झूठे हमने कैलकुलेशन बनाकर रखे हैं, है ना, ये बिल्कुल हमारा गारंटी है। यदि ये अंबानी अभी अपना धंधा बंद कर दे तो माइनस में निकलेगा, जितना इसको देनदारी निकलेगी है ना उससे कम इसकी लेनदारी निकलेगी। तो ये गुब्बारा है ना, इसको चलाए रखना ही कुल मिलाकर इनकी योग्यता है। कैसे चला के रखे है ना, गोइंग, बस ये चलता रहना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। जो लोग इतने चालाक नहीं है कि शो मस्ट गो ऑन, तो उनका धंधा बंद हो जाता है। और खा पी ले, घूम फिर ले, जेट खरीद लिए, वो सब उनका उपलब्धि है ना। बाकी अगर ये धंधा बंद हो इनका, तो मैं गारंटी लेके दे सकता हूँ, आप खुद जाके अगर इनका ऑडिट कर लें तो कुल जो इनको देना है दुनिया में, जितने के वादे कर रखे हैं, और कुल जो इनको लेना है उसमें से देने वाले इनको कौन देने वाले हैं? मान लेते सब दे दें इनको तो भी ये माइनस में जाने वाले। तो माइनस में हम कैसे, धरती को हम माइनस में ले जा रहे थे, हम कहां से प्लस में चले जाएंगे, ये पक्का मान लीजिए। नहीं है कुछ भी, आए दिन सारे बड़े बड़े घराने आपके सामने खुलते जाते, घाटे में चले जाते एकदम, क्या हो गया ऐसा? तो ये क्या करते हैं, अपना नाम बढ़ा के रखते हैं, सम्मान बढ़ा के रखते हैं नाम की वजह से, और नए नए प्रोग्राम लाते रहते हैं, उसमें लोगों के पैसे लगाते जाते हैं, और ये वो अपना पुराना लाइबिलिटी चुकाते जाते हैं, कुछ उसमें मनोरंजन करते रहते हैं, फिर नया लाना उनको, 4G नहीं तो 5G नहीं तो 6G, सीधे 6G ले आओ ना, यदि आपके पास रखा ही हुआ है तो। लाइबिलिटीज में चल रहा है सभी लाइबिलिटीज, है ना। ये जो इंदौर, आप इंदौर शहर देखते हो, बहुत स्वच्छ शहर, तीन बार इनाम मिल गया। इस स्वच्छता की कहानी देख लोगे तो आपको मजा आ जाएगा। हैं? 5000 करोड़ का कर्जा ले चुके इंदौर शहर, और 5000 करोड़ का कर्जा दिया IDB बैंक ने, ठीक, नगर निगम ने कर्जा लिया क्योंकि उनको अपना लोकल सेल गवर्नमेंट को काम करना है भाई, सफाई करने के लिए, रोड चकाचक बनाने के लिए 5000 करोड़। और पेमेंट कौन करेगा, तो नगर निगम ने गारंटी दिया कि हम करेंगे पेमेंट, और नगर निगम गारंटी कौन मानता है, तो राज्य शासन की गारंटी। राज्य शासन गारंटी कौन मानता है? तो केंद्र शासन गारंटी है ना। तो केंद्र शासन में जब तक उसकी जुगाड़ थी तब तक वहां से करते रहे है ना, जो भी लोकसभा अध्यक्ष यहाँ की रही तो जाके सैंक्शन करा के लाओ ताकि यहाँ खर्चा होता रहे, अपने सब लोग काम करते रहेंगे, पार्षद वार्षद ये वो सब समृद्ध हो जाएंगे। तो हो गया जी, चकाचक हो गया शहर। अब 5000 करोड़ का गारंटी, ये बात अलग है कौन किसको देना चाहता है, देगा कौन है ना। तो अब आप बढ़िया शहर में रहो, बहुत बढ़िया। 5000 करोड़ डिवाइडेड बाय कितने लोग, 30 लाख लोग, तो कितना कर्जा हुआ सफाई के लेके आपके ऊपर, आपके ऊपर आया हुआ है, आपके ऊपर नहीं आया, ऐसा नहीं है बिकॉज गिरवी रखे गए, आप गिरवी है अभी भी चलता वही प्रक्रिया है गिरवी। और उसका एक रिसीवर आता है, एडीबी बैंक का एक रिसीवर वहां बैठता है, कहां पर, नगर निगम के ऑफिस में, वो दिन भर देखता रहता है कि मेरे को कितना मिलने वाला है ना। और हर जगह टैरिफ बढ़वाने के लिए हर मीटिंग में जाता है, जहां पे पानी की मीटिंग होगी, बिजली के टैरिफ की मीटिंग होगी, सफाई की मीटिंग होगी, वो जाके बैठता है, बोलता है देखो सर आपने इतने देने थे अभी तक दे नहीं रहे आप, तो यू हैव टू इंक्रीज द टैरिफ। तो हर दिन टैरिफ, अभी इंदौर सबसे महंगा शहर है, आप देखोगे दिल्ली से महंगा है ना। दिल्ली में आपका आदमी जो 300 रुपये में कार साफ कर देता है ना, यहाँ पर 600 में कम करेगा नहीं। तो हर चीज महंगी होगी, क्योंकि होगी जितना कर्जा लेते जाएंगे उतनी महंगी। ठीक है, वो अपने आप हो गया ना, सिस्टम ऐसा डिजाइन कर दिया ना अपने। अब पानी का बिल बढ़ गया आपका, बिजली मध्य प्रदेश में पूरे देश में से सर्वाधिक महंगी बिजली इंदौर में, पूरे देश में सर्वाधिक महंगी बिजली इंदौर में पर यूनिट, कहीं नहीं इतनी, क्योंकि देश हमारा आगे आ गया, शहर आगे बढ़ गया। भैया ये इधर इधर ये करेंसी सोचा समझा है, जब 1700s में ऐसा कहीं पढ़ा था मैंने, तो ये इतना करोड़ों गोल्ड बुलियंस और सब इकट्ठा हुआ तो कैसे रूल करे धरती को, तो नेशनलिज्म क्रिएट किया गया, तो नेशंस को रन करना, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, फिर ये फेडरल रिजर्व बैंक, तो ये करेंसी माने पन्ना थमा दो, और ऐसे ही करके उन्होंने मोनार्की को भी पूरा टेक ओवर किया। ठीक बात है दीदी, कुल मिलाकर अज्ञानता विधि से हुआ, चालाकी भी क्या तो अज्ञानता ही है ना, लेकिन इसमें भी राक्षस मानव का प्रवृत्ति बहुत, मतलब सहमत आपके पास, आपके दिल को सुकून हो जाए, हमारे को सहमति नहीं, लेकिन रॉन्ग है। हाँ दीदी, अज्ञानता वैसी है, वो सुखी होने के लिए किए होंगे ना, सुख उनको समझ में नहीं आया तो अज्ञानता ही तो है ना। तो कोई भी गलती करना चाहता नहीं, ये अजम्पशन पे पहुंचना चाहिए आखिरी में वापस, अज्ञानता वैसी गलती करता है। ठीक है ये बात, चलिए जी नमस्कार, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे। एक सेकंड अनाउंसमेंट एक सुन लें कि कल सुबह संडे है तो 7 बजे रेडियो सेशन रहेगा, तो जो लोग आना चाहते हैं उसमें अटेंड करने के लिए वो आ सकते हैं, और कल पहली बार यूट्यूब पे लाइव ऑडियो ब्रॉडकास्ट होगा उसका, जैसे कि अभी भी आपको आवाज आ रही होगी, ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पे पहली बार, एंड थैंक्स टू, ये 13 साल का बच्चा, तो ये एजुकेशन का एग्जांपल आपके सामने है अभी, यहाँ की एजुकेशन, तो वेदांत मोहरिर, हम इतने दिन से अपन जो ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम आ रही थी तो अब वो सॉल्व हो जाएगी, यूट्यूब पे आप लोग कभी भी सुन सकते हैं, वो रेडियो उसमें रहेगा भी और आगे भी सुन सकते हैं एक बार लाइव होने के बाद में भी कभी भी। तो कल पहला सेशन उसका रहेगा, और कल का क्वेश्चन जो जिससे स्टार्ट करने वाले हैं वो है खाना क्यों। ठीक है, तो सुबह 7 बजे मिलते हैं, आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं और पूछ भी सकते हैं सुबह। थैंक यू।